उस निर्माण के साथ उसका सहमति बनना, और उस सहमति के साथ, क्योंकि पीछे से सहमति आ रहा है, वो अपन ने माता की बात कर चुके हैं कि पिछली शरीर यात्रा का सार हो गया, और उस सार के अर्थ में है ना अगली शरीर यात्रा लेनी है या नहीं लेनी है, ये निर्णय हो गया। निर्णय किस रूप में हुआ? बोलने से नहीं हो गया, सोचने से निर्णय नहीं हो रहा है, अब वहाँ पे प्राकृतिक विधि से निर्णय हो रहा है। क्या प्राकृतिक विधि से निर्णय हुआ? यदि जिस प्रकार की मान्यता लेके जिए हैं, उन्हीं मान्यताओं के अर्थ में जीवन जब शरीर छोड़ता है तो कोई उसमें बहुत जागृति हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो भी जागृति होनी है वो शरीर के साथ होनी है। ये बात समझ में आती है? तो जिस मान्यता को लेकर चलता है उसी मान्यता के साथ शरीर छोड़ता है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन होता है पहली सांस से लगाकर आखिरी सांस तक, और उसमें यदि सुखी होने का भाग ज़्यादा रहता है तो वो सुख को भोगता है और स्वरूप हो जाता है। स्वरूप का मतलब अब अगली शरीर यात्रा के लिए तैयार कर लेता है। वो उसका जो सुख जो बचा हुआ रहता है वो उसको भोगना होता है उसको, क्योंकि वो शेयर तो होता नहीं है जीव चेतना में, तो देन उसको भोगना ही है। और दुख के स्वरूप में भी जो कुछ हो रहा है उसको भी भोगना ही है ना, क्योंकि वो भी शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि भ्रमित चेतना में कोई सुख और दुख दोनों ही शेयर नहीं हो पा रहे हैं। जब तक शेयर नहीं हो पा रहे तब तक संस्कार नहीं उदय हो रहा, तब तक जागृति नहीं हुई। तो इस प्रकार के कर्म करने के लिए वापिस शरीर के वापिस प्राकृतिक विधि से न्याय हो रहा है कि अब आपके पास जाओ, ऐसा काम करो जिससे कि ऐसे कर्म हो जिसके के फल को मानव जाति स्वीकार कर ले, उसके लिए अगली शरीर यात्रा। तो हर एक बार जो शरीर यात्रा है वो काय के लिए है? पीछे जो भी गड़बड़ गड़बड़ हुआ उसको एक बार फ्रेगमेंट हो गया, वो कहीं कहीं चला गया, डिफ्रेगमेंट हो गया, डिफॉल्ट सेटिंग में आ गया, वापस न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक और सत्यवक्ता होकर पुनः पुनः किस बात के लिए? कि ऐसे कर्मों के फल से हम संपन्न हो सके जिसका कि आबंटन हो सके और संस्कार उदय हो, तो जिससे जीवन में जागृति हो। यहाँ पर चलाना जरूरी है रॉकेट? भाई साहब बाहर चलाइए, वहाँ ज़्यादा उड़ेगा, यहाँ कहीं जोर से उड़ गया तो दीवार टूट जाएगी। सृष्टि बेटा जी, आप भी या तो जेब में रख लीजिए या बाहर उड़ाइए इसको, दीवार टूटने का खतरा है, बारिश आने वाली है। ये बात समझ में आई? इस विधि से क्या हो गया? तो इस आशय से अगली शरीर यात्रा प्रारंभ होती है, स्वीकृति उसके मन में आ गया, क्योंकि सुख का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा है, तो मानव परंपरा ठीक है भाई, पैदा होने में कोई हर्ज नहीं है, इस प्रकार की स्वीकृति बन गई। तो जितना भी आवेश लेके चले थे वो आवेश एक प्रकार का शांत हो गया, और वहाँ से जैसे ही ये स्वीकृति हुआ तो वो जो पुराना शरीर चला रहा था उस शरीर के साथ तदाकार किया हुआ था, वो तदाकारिता उसकी खत्म होना शुरू हुई, वो आकृति विलय होना शुरू हो गई। जैसे ही वो आकृति विलय होना शुरू हुई तो उससे जुड़े हुए नाम पद जो भी है वो तो खत्म ही होना है, क्योंकि वो तो उस आकृति से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अब अगले शरीर के साथ तदाकार हुआ। तो एक इसी के अंदर कन्फ्यूजन था क्योंकि मतलब ये दो तीन बार सुन लिया है और सोचने की कोशिश करी इस पर, तो आपने ये बोला ही है कि पिछले जन्म के जो कर्म रहते हैं उससे कम से कम परिवार का चयन हो जाता है, बस इतना होता है। हाँ जी, है ना। तो इससे अपने को समझ में आता है, जैसे अपन बोल भी रहे हैं कि भाई अपन जो भी कर रहे हैं तो वही अपने जो बड़े हैं ऐसा ही, कि उनकी सहमति रहे उतना काफ़ी है। तो इस प्रकार से तो ऐसा लगता है कि अगर जैसे मानव चेतना के अंदर जब आए इंसान है ना उस तरीके से, तो फिर जिसकी वही पात्रता योग्यता अधिक रही वो अच्छे कर्म करके गया, फिर उसको फिर वही मिल गया, तो वही जैसे अमीर अमीर रहता है, गरीब गरीब रहता है, तो पात्रता योग्यता जिसकी कम है उसकी वही बढ़ी नहीं पाएगी, ऐसा लगता है इसको सुन के तो। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका 180 डिग्री मानिए। कैसे? कैसे 180 डिग्री? कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका फल का वितरण पहले मानव जाति में हो जा रहा है भाई। फल का वितरण वो मानव जाति में आवंटन हो जा रहा है उसका, तो मानव परंपरा जागृत हो गई। मानव परंपरा जागृत होने से क्या हो गया कि आप वो सबको मिल रहा है, कोई एक आदमी को थोड़ी मिल रहा है, तो संक्रमण की बात हो रही है यहाँ पर। और उसको ही ना कि वो उसको फिर से परिवार ऐसा मिलेगा जो उसने करके गया, पूरे परिवार ही ऐसे हो गए महाराज, पूरे परिवार ऐसे हो गए। हाँ। तो उसमें भी जैसे अपन ने 50-100 की बात करी थी स्टार्टिंग में, उस टाइम पे जो अपन ने तो सारे परिवार ऐसे हो गए ना, सबको मिलेंगे, जो बच्चे ऐसे नहीं भी सोच के गए उनको भी मिलेंगे, पर उनकी पात्रता योग्यता कम रहेगी ना, तो भी क्या हो गया, वो तो मानव चेतना में आने के लिए तैयार हो गए ना। तो उस तरह का पात्रता योग्यता नहीं है वो, मानव में मैंने पहले लिखा था, आपको शायद ध्यान हो कि पात्रता योग्यता मानव की हम बात कर रहे हैं, आपको ध्यान है ये बात? हाँ। मानव में बात करें, मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में उसकी बात करें, अपन वापस वो जीवन के रूप में आइसोलेशन में चीजों को देखने लगते हैं, एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये कह रहे हैं कि जो कुछ आप करते हो उसका फल सब मानव जाति को मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? परंपरा जागृत हो जाती है। क्या क्या चाहिए भैया आपको? उसके अंदर कुछ सामान है आपका, तो उसका फल सबको मिल गया। तो फल सबको मिल जाने से ये हो गया कि परंपरा जागृत हो गया, तभी ना तो जाकर इवॉल्व हो गया मामला, आगे बढ़ गए हम लोग, है ना? ठीक हो गया ये बात। तब क्या निकल गया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका प्रमाण छोड़ के जा रहे हैं ना अपन, तो अब सबके लिए हो गया ना भाई। एक आदमी मोबाइल बना के गया तो सबके लिए मिल रहा है कि उसी को मिलेगा खाली? यही तो कई बार बोल चुका, 50 बार। तो उसमें कोई सिद्धांत ऐसा नहीं कि मेरे को ही मिलेगा खाली, रिजर्वेशन नहीं है। सर्व शुभ में हमारा शुभ समाया, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे अगली शरीर यात्रा में हो। ठीक ठीक है ये बात, कोई दिक्कत इसमें? ठीक। तो इस विधि से क्या हुआ, थोड़ा सा मॉलिकुलर मूवमेंट ज्यादा है अभी भैया, भैया मॉलिकुलर मूवमेंट थोड़ा कम किया जाए भाई। भैया भाई आपको क्या दिक्कत है? एक मिनट रुको जरा, सबको दिक्कत पूछ रहे थे, किसको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? लाल शर्ट, शुभमान, शुभमान, शुभमान, एकदम साइलेंट। हाँ बस, उसको बढ़िया हो गया। और आप भी जरा इधर मुंह करके बैठ जाइए, इस तरह सामने तरफ मुंह करिए इधर, और 2 फीट की दूरी सब में। सोम्या दीदी और प्रियल दीदी में 2 फीट की दूरी नहीं है, 2-2 फीट की दूरी में आओ। ठीक है बात, इधर सामने मुंह करो, बहुत अच्छा। और बताओ अब कौन आने वाले, जाने वाले कौन बच्चे? ये क्या भाई अलीना? ठीक है कार्तिक भाई, सब बढ़िया, जोरदार काम ठीक हो रहा है यहाँ पे, आपकी संतुष्टि है? चलो इस विधि से क्या हो गया भैया, पहुंचे गाड़ी? हाँ जी भैया, उसी प्रांजल भाई जो पूछ रहे थे, तो उसमें मुझे क्लैरिटी ये चाहिए था कि अभी भी तो जीवन दूसरे शरीर ग्रहण करती है, तो उसमें क्या होता है? मतलब वो वैसे ही चयन करता है या मतलब दूसरे जो परिवार जो चयन करता है? बताया था ना भैया, देखिए एक मान्यता के साथ जिया, पहली सांस से लाकर अंतिम सांस तक का मूल्यांकन हुआ, और एक मान्यता उसकी है। इस मान्यता से पूरा मूल्यांकन होने पर यह निकला कि कई सारी चीजें ऐसी थी जहां पर उसको अभी सुखी होना था और दुखी भी होना था। कोई हमारे पिताजी मर गए मान लीजिए, माताजी मर गई, है ना, तो हमको एक्चुअली दुखी होना चाहिए था। मान लेते हैं रोड पे एक टक्कर हो गया, 10 लोग दिखे और हमको दुखी होना चाहिए, लेकिन हमको यार कोर्ट में जाना था, टाइम था हमारे पेशी, तो हमको दुखी होने का टाइम नहीं मिला वहाँ पे, है ना, जितना दुखी होना चाहिए था। तो आदमी भाग गया फटाफट, है ना, क्योंकि शरीर के साथ ये आप समझ लीजिए, शरीर के साथ सुख दुख भोगने की भी शरीर की ताकत कम है, क्योंकि भोगना हमेशा कम का होता है ना। शरीर के साथ कितना दुख भोगोगे आप, एक लिमिट है, उसके बाद शरीर काम करना बंद कर देता है। सुख में भी कितना आप शरीर के माध्यम से भोगोगे, एक लिमिट के बाद नहीं होता है। तो सारा सुख दुख जो है वो जब तक समाधान के रूप में नहीं है तब तक वो पूरा भोगना होता नहीं है, वो बचे रहता है। और ये अपने एक मान्यता के अनुसार से है, मेरी मान्यता है कि रोड पर मर गए चलो भीड़ कम होगी, तो वो उस समय भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि अब वहाँ पर हमारी मान्यता बदल जा रही है ना, 4 मरे चलो जनसंख्या कम हुई, ठीक तो सुखी होगा उस समय, वो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर दारू पीने वाला, दारू पीने के आधार पर वो सुखी हो जाता है, कितना पिए यार, कितना टैंकर पी गए अपन तो, है ना, तो उसी में सुखी हो। क्या आप क्या कर लोगे भाई, अपने मान्यता से। तो मान्यता यथावत रहेगी, क्योंकि मान्यता मूल्यांकित होती है जीते हुए। तो जीवन शरीर छोड़ने से या अलग अलग होने से मान्यताएं मूल्यांकित नहीं होती, अगर होती तो आदमी जागृत ही रहता जीवन, है ना, शरीर की जरूरत ही क्या थी। तो सह अस्तित्व में होता है, तो मान्यता यथावत है। अब यहां से वो सुख दुख की कहानी हुई, यदि सुखी हो गया तो अगली शरीर यात्रा के लिए तैयारी हो गई, अटैची पैक होने लगी कि चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं। लेकिन ये मान्यता उसके साथ बनी हुई है, जीवन में यथावत है मान्यता। तो ये मान्यता आप क्या कर दे रही है, अपने आप ही कोई एक अनुकूल परिस्थिति का चयन कर दे रही है, वो परिवार का नाम है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जा रहा है जिसमें कि ये नियम क्या काम करता है, अनुकूलता का नियम काम करता है। तो इससे क्या पेमेंट मिल गया आपको, परिवार का चयन हो गया। तो दारू पीने वाले को अब दारू पीने की अनुकूलता का परिवार मिल गया, तो पहले उस परिवार में, जिस परिवार में था या तो पहले तो पहला पहला प्रायोरिटी वो, नहीं तो उसके बाजू वाला, नहीं तो उस गांव में, नहीं तो उस देश में, और नहीं तो धरती पे कहीं भी, जहां पर भी वो क्लोजेस्ट अनुकूलता होगी वो परिवार का वो चयन कर लेगा। क्या हो गया दीदी, गड़बड़ हो गया कुछ? वाओ ठीक। इस विधि से क्या हो गया कि ये परिवार का चयन हो गया, तो मान्यता से मान्यता मिल गई। अब ये मान्यता परिवार में मान्यता है, तो उससे बड़ा चीज हो गया ना, इससे अधिक हो गया इस मान्यता से, ये अब आगे की मान्यता होगी ना, ये तो एडवांस मिल गया उसको परिवार। ठीक है, अब यहां से वापस वो फॉर्मेटेड रूप में ही आया है, लेकिन परिवार में एक मान्यता मिल रही है जो कि बदल भी सकती है। ऐसा नहीं है कि अब वही रहेगी ना, इस बीच में परिवार जीवन युद्ध शिविर कर लिया है ना, एक साल में दो साल में कुछ हो गया, मन ही बदल गया पति पत्नी का, अब क्या करें, तो मान्यता बदल गई, या वैसे भी बदलती रहती थी। हम सोचते रहे भगवान सब कुछ करेगा, इस बीच में वो भगवानवादी लोग पैदा हो गए और हमारा भगवान वगवान कुछ नहीं करता, हटाओ पैसे सब कुछ करेगा, माँ बाप उसमें लग गए, ट्रांसफर हो गया उनका है। योग योग इसको योग कहते हैं, संयोग नहीं कहते, और भी आगे उसको भी समझ लेंगे। तो ये योग कैसे हो गया, अनुकूलता के आधार पर योग हो रहा है, नहीं अभी भी नहीं हुआ, अभी संयोग के लिए काम कर रहे हैं। तो योग विधि से हमको हो गया, कुछ अनुकूलता बन गई और इस प्रकार से हम पहुंच गए। तो अब ये यहाँ पर पेमेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब उसी मान्यता में जीना उसकी मजबूरी हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर समय आदमी के लिए आगे बढ़ने का भी अवसर है और पीछे जाने का भी अवसर है, कोई वो बाइंडिंग नहीं हो रहा है। जो पूर्व जन्म के जो संस्कार का जो पुराना कंसेप्ट है जिसको आदर्शवाद में हम देखते हैं, उसमें तो फंस गया आदमी कि एक शरीर यात्रा में गलत काम किया तो आगे उसको गलत ही करना है, तो आगे और गलत करने के बाद पुनः गलत करना है, इस प्रकार से तो गाड़ी एक बार डिरेल हुई तो अब तो सुधरने का कोई स्कोप ही नहीं है, और वही हम मानते हैं कि तो पापी है, ये पापी पैदा हुआ तो पाप करेगा, तो इस प्रकार से पापात्माएं क्या हो रही, उस संस्कार से क्या हो रहा है, संस्कार की उस परिभाषा से क्या हो रहा है, पापी लोगों का पाप बढ़ता चला जाएगा, तो पापियों का पाप बढ़ेगा तो उनका फिर मुक्ति कैसे होगा, नहीं हो रहा ना, अभी समझ तो लो कहाँ हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि पापियों का पाप बढ़ेगा, पापात्मा बढ़ती चली जाएगी, तो क्या करेंगे, तो उसका नरसंहार करने के लिए कोई देवता होता पैदा होंगे और वो सब कहानी होगी, वही उसको उनको अधिकार है विलय करने का, क्योंकि क्योंकि शिक्षा व्यवस्था है नहीं, तो उस प्रकार से संस्कार की परिभाषा में ये दिक्कत हो रही। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यह पैदा होने के बाद इसको वापस आगे बढ़ने का अवसर है और इससे नीचे जाने का भी अवसर है। शरीर का अनुकूलता का परिवार का चयन हो रहा है, ले लिया ना, लेकिन उसको आगे शिक्षा मिल जाएगी तो क्या होगा, हाँ तो इसीलिए तो देखो ना, खिलाड़ी के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादा खेल खेलते रहते हैं, क्योंकि उनको वो मिलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन वो उसी काम में लगे रहते हैं, म्यूजिक वाले क्या म्यूजिक वाले पैदा होते रहते हैं, इस प्रकार चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वही सिद्धांत काम करता, क्यों, क्योंकि फिर से एक सिद्धांत और भी है ना, क्या सिद्धांत था, ये जो भी पूर्व मान्यता है जिसको हम समझ के रहे हैं, इसके आधार पर वातावरण मिलना, ये बताया था कल भूल गए अपन, और उसके बाद अध्ययन। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो म्यूजिशियन के घर में जो बच्चा पैदा होता है म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजू वाले ने दो बार टॉफी खिलाई जिससे मैं मम्मी ने यह पिटाई करी है ना, कोई कारण से पिटाई हो गई, बाजू वाले ने उसमें टॉफी खिला दी, तो मम्मी से बड़ा कौन हो गया, बाजू वाला, तो बाजू वाला दारू पीता है, पियानो पियानिस्ट के घर में पैदा हुआ, अब वो उसके साथ प्रभावित हो गया था, वो वहाँ पर चला जाएगा है ना, किसी ने किसी को तारीफ कर दी, तारीफ के सभी भूखे, तो वो वहाँ निकल लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत स्ट्रेट लाइन में काम करता है, स्ट्रेट लाइन में तो काम करता तो दिक्कत ही क्या थी, स्ट्रेट लाइन में तो अब काम करेगा भाई, निश्चितता कहाँ है इसमें, ये सब अनिश्चितता है ना, तो ये यहाँ कोई निश्चितता नहीं है। तो वातावरण प्रभावी हो गया, लेकिन वातावरण में से पता लगा कि उसका अध्ययन हो गया तो क्या कर लोगे आप, तो ये सब रेंडम हो रहा है, ये है ना, अभी इनमें एक लाइनअप हो जाने का नाम मानव चेतना है, नहीं तो ये तो भ्रम में तो ऐसा हो रहा है, ये सेट हुआ कि नहीं हुआ, संस्कार का मामला सेट कर लो भाई, उस प्रकार संस्कार नहीं है जिस प्रकार से हम मान रहे हैं, यानी न्याय के आधार पर संस्कार है ना। तो सुनने में वैसे लगता है सुनने में तो शब्द शब्द सुन के हमारे अंदर पहले से जो परिभाषा बनी हुई है ना। हैं जी, ठीक बात। पुरानी कोई मान्यता है उसको अपन यहाँ से जोड़ देते, मान लेते हैं मान्यता ही समझे, मेरे को क्रिकेट ही खेलना है, मान्यता को समझ मान लेते हैं, ये मान्यता है, चलो मान्यता लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मान्यता धन वातावरण जो मिला, धन अध्ययन हो गया। हाँ जी बबीता दीदी कुछ पूछ रहे हैं। हेलो, है जी, जब माइक आए जब चुप थी आप, उसके Hello? पहले बोलिए, माइक जाने के बाद फिर बोलिए आप। बोलिए दीदी। वातावरण और अध्ययन, ये चीज तो जाना पहले, पहले वाले स्टाइल में भी थी ना, जब जीवन विद्या निधान। हाँ दीदी बोलिए। पहले वाले टाइम में भी वातावरण प्लस अध्ययन तो पहले भी था ही। हाँ जी, कौन मना कर रहा है। तो फिर अब चेंज क्या हुआ? वही ना, यह मान्यता थी, यहाँ पर अभी समझ आ गई। अभी ये जीव चेतना में क्या, यहाँ चलो ऐसा अलग अलग कर देता हूँ। सुख क्या है तो समझ में नहीं आया, मानव क्या समझ में नहीं आता, एक मान्यता लेके चल रहे हैं। ठीक, अभी मानव चेतना में क्या होगा, एक जानने के आधार पर चलेगा, तो इसको हम समझ कर रहे हैं। नियम तो उतना का उतना ही है ना, कोई बदल थोड़ी जाएगा। ये जीव चेतना में हो गया, ये मानव चेतना में हो गया, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, मानव चेतना वाला व्यक्ति की जब डेथ होगी तब ये सिचुएशन होगी, ये कह रहे हो आप? मानव चेतना वाले की डेथ होने से नहीं कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि मानव चेतना वाला आदमी यदि कुछ करके गया अच्छा काम, तो परंपरा में रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, वो तो पहले ही समझ चुके हैं कि रहेगा। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, आप तो पुनर्जन्म मतलब वाला बस समझा रहे हो, पुनर्जन्म में क्या होगा ऐसा। पुनर्जन्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। नेक्स्ट जन्म मतलब नेक्स्ट, ठीक, हर बार एक नया जन्म है। हाँ, नेक्स्ट उसमें कोई ना कोई पीछे से कुछ चला आ रहा है। हाँ। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ आप, तो मैं समझ नहीं पा रहा आपको क्या समझ में नहीं आया। आप कंपैरिजन बता रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि पहले कैसा होता था और अब कैसा होगा, ये बताना चाह रहे हैं ना? नहीं बता रहे ऐसा, हम ये बता रहे हैं कि प्रक्रिया क्या है वो समझा रहे हैं। अच्छा, प्रक्रिया ये है कि कोई मानव में मान्यता होती है, उसके आधार पर शरीर छोड़ने पर अपनी यात्रा का मूल्यांकन करता है, सुखी होने पर अगली शरीर यात्रा की स्वीकृति बनती है, और उसके आधार पर मान्यता के साथ वो अगला परिवार ले लेता है, अगले परिवार के बाद पुनः फिर से एक खुला आकाश है। हाँ। या तो आगे बढ़ सकता है या पीछे। हाँ, जा सकता ये तो है।, है ये समझ में आ गया। हाँ। इतना ही समझ लो बस, पर्याप्त, ठीक होगी बात। तो हम लोग जीवन के बारे में थोड़ा समझना चाह रहे थे, लेकिन ये सब अटका रहेगा तो वो तो कहीं कहीं निकलेगा। तब क्या हो गया जीवन ने भाई जी। हाँ जी, अभी ओपनिंग में आपने एक बात कही थी वो अच्छी लगी, तो अगर डिटेल करना चाहें तो, कि आपने कहा कि जीवन शरीर का रूप ले लेता है, मतलब उसमें वो छाप कर लेता है, और सम्मान या विश्वास अगर इससे भी तदाकार करता इससे भी है। इसकी छाप जीवन पे हो जाती है भैया, इसको डिटेल करना चाहेंगे तो करिए। जैसे एक तो पुंजाकार के स्वरूप में जीवन है और वो शरीर के आकार में लेता है, लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं जिसको हम सम्मान विश्वास स्नेह की हम बात कर रहे हैं, ये सब उसी आकार का एक ब्यूटी ग्लोरिफिकेशन है ना। इसका सबका प्रिंट जब उस पर जीवन में आ जाता है, सदा सदा के लिए आ गया वो, तो वो जीवन में आ जाने से उसका पुंजाकार में भी ये उससे तदाकार करते ही है। तो सम्मान कोई रूप वाली वस्तु नहीं है, शरीर तो रूप वाली वस्तु है, तो रूप वाली वस्तु के साथ तदाकार होने पर रूप के साथ तदाकार हो गया, रूप ऐसा हो गया उसका, और जो अरूप वस्तुएं हैं उसका तदाकार होने से उसका उसका ब्यूटी होता है। तो कोई जीवन यदि ऐसा सम्मान विश्वास स्नेह के साथ है बिना शरीर के भी, तो उसका उसका ब्यूटी अलग है भी, उसका ब्यूटी बनता ही है, क्योंकि सम्मान एक वास्तविकता है, उस वास्तविकता अरूप अरूप वास्तविकता है, मानवता न्याय धर्म सत्य। तो ये सब वो जीवन का अपना एक वैभव बनता है, ब्यूटी बनती है, डेकोरेशन होता है, मेकअप होता है। क्या हो जाता है शरीर छूटने के बाद भैया, वो तो सदा सदा बना रहता है। हाँ फॉर्मेट आएगा तो अब वो क्या चला गया उधर 5.5 क्रिया में चला गया, तो 4.5 क्रिया वापस यहाँ से मिलेगी, तो अब वापस स्ट्रगल तो होगा ही, वो व्यक्त तो हो नहीं पाएगा क्योंकि व्यक्तता के लिए तो 4.5 क्रिया ही है भैया। लेकिन आप बोले सम्मान सदा सदा के लिए, तो वो सदा सदा के लिए क्या था? सम्मान सदा सदा के लिए मतलब एक जीव एक शरीर यात्रा से लाकर अगले शरीर यात्रा के तक भी है, यदि वो सम्मान प्रमाणित हो गया तभी तो ब्यूटी बढ़ा, तो फिर तो परंपरा होने के बाद सदा सदा के लिए हो गया है ना, परंपरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। हाँ उसके पहले नहीं है भैया, उसके पहले जो जीवन में छाप है उसकी वो जीवन जब तक जीवन रूप में जब तक है अभी वो स्टेबल कर रहा है हाँ। तो उसी कारण तो आगे वो बढ़ने की संभावना बनेगी उसकी है ना, तो यदि उसमें बना हुआ है तो वो बना रहेगा, वो प्रेरणा देगा उसका, उसके प्रेरणा से अब जो कुछ घटित हो सकता होगा और भी मानव परिवार मानव में वो होगा उसके प्रेरणा से घटित। और यदि मान लो जी वो सब करने के बाद भी नहीं हुआ प्रमाणित है ना, तो परंपरा में नहीं आया तो वो फिर अगली शरीर यात्रा लेने तक ही है, उसके बाद तो रहेगा नहीं। इसीलिए क्या हो गया कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो कई बार प्रमाणित नहीं होने के कारण, जो भी अच्छे लोग होते हैं वो जीवन दोबारा प्रमाणित होने के अभाव में दोबारा शरीर यात्रा लेने में घबराते रहते हैं क्योंकि ये जो आया ये भी सबसे चला जाएगा है ना, तो इस प्रकार चलता रहता है उनका दिक्कत। तो परंपरा सभी को अनिवार्य, जो ऊपर बैठे हैं उनका भी क्या काम है, मान लीजिए नागराज जी हैं और अभी ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है, तो जो अपनी भाषा में आ गया वो तो नागराज जी बिना शरीर के हैं तो अभी उनका काम क्या है, कुछ तो काम करते होंगे ना, तो क्या काम करेंगे भाई, तो अभी भी उनका काम यही परंपरा बने इसकी ठीक, तो इस काम में लगे होंगे अपना काम करते होंगे जीवन रूप में कैसे, ये ठीक बात है जीवन रूप में अभी कैसे काम करते हैं, शरीर के हेल्प से हम करते क्या है, क्या करते हो आप शरीर की हेल्प से, वो तो समझना उनका तो पूरा हो गया, शरीर की हेल्प जो समझने में लेनी थी वो भी कर लिया उन्होंने, तो अभी भी देखो ये आपकी पत्नी है बाजू में बैठी है, अगर इन दो को देखोगे अभी जो कुछ करना है वो तो शरीर के से शरीर तक ही हो रहा है, इसमें जो मैं है और इसमें भी जो मैं है, तो ये मैं को मैं से क्या हो रहा है, हाथ मिला पाए कभी दो मैं आपस में है ना, दो मैं तो कभी हाथ भी नहीं मिला पाते इसीलिए तो नहीं मिला पाते ना, होते तो मिला लेते है ना, तब क्या निकल गया था, अभी भी क्या हो रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ अभी भी क्या कर रहा है, नियम क्या है, तो एक जीवन दूसरे जीवन को कोई प्रेरणा देता है, क्या देता है, प्रेरणा। अब प्रेरणा को दो तरीके से देखा जाता है कि जैसे मीनाक्षी दीदी है जूनियर मीनाक्षी, सीनियर भी वापस आ गई, हमेशा जूनियर सीनियर का ध्यान रखना मीनाक्षी दीदी है, तो ये मीनाक्षी दीदी चंद्रशेखर भैया हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रेरणा देते हैं ये, लेकिन प्रेरणा को दो भाग में देखा जाता है, प्रेरणा का एक स्वरूप होता है, अभी आप मानव दर्शन पढ़ ही रहे सुबह से, प्रेरणा का एक स्वरूप होता है सुकृति, वो अभी सुकृति आके चलेगी है ना, तो प्रेरणा दी इसने, इसको प्रेरणा दी, ए ने बी को भी प्रेरणा दी, जीवन जीवन में सिर्फ प्रेरणा है इसके अलावा कुछ नहीं है, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई ट्रांजेक्शन, ना कोई वहाँ इंटरनेट बैंकिंग, ना कोई टेलीफोन कॉल, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जीवन का जीवन के साथ प्रभाव है, एक दूसरे में हम एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित होने का दो स्वरूप है, क्या दो स्वरूप है, एक तो सुकृति एक विकृति, यदि एक जगह सुकृति होगी तो दूसरी जगह पर भी सुकृति हो सकती है, और एक जगह अगर विकृति होगी तो दूसरी जगह सुकृति ऐसा नहीं होता तो वहां भी विकृति होगी, तो क्या हो गया सुकृति क्या हो गई, उभय सुकृति और उभय विकृति, ये समझ में आया, उभय सुकृति और उभय विकृति, जैसे आप एक किसी आदमी से मिलते हो, दो मिनट के लिए बात होती है, हाय हेलो होती है, देखते हो जो भी होते हैं, आपको एक दूसरे की प्रेरणा हो जाती है, अब उसके उसका क्या हाल है उसको आप अपने में रीड कर सकते हो, अगर थोड़ा सेंसिबल होते हो तो आपको आपके आपके ऊपर जो प्रभाव आया उसका, जो जो उसका प्रेरणा आई, उस प्रेरणा को जागृत मानव रीड कर सकता है, अभी भ्रमित मानव नहीं कर सकता, जागृत मानव रीड करके उसको समझ देता है कि इसका हाल क्या है, ठीक है, तो अब चूंकि जागृत मानव का भी कोई प्रभाव पड़ेगा जागृत मानव यदि है तो सुकृति ही होगी, विकृति हो नहीं सकती है। इस प्रकार से इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, इसमें धोखे का स्कोप ही नहीं है। धोखा कहाँ से हो रहा है? ये जो बोलने में जो हम चालाकी कर जाते हैं, करने में कोई चालाकी दिखा जाते हैं, वहाँ से हम धोखा देते हैं। ये प्रेरणा अस्तित्व सहज विधि से है, इसमें कोई बनावट नहीं होता है। आपको किसी से मिलकर कोई समाधान और समृद्धि की दिशा में बात करने के लिए, चलने के लिए प्रेरणा होती है। किसी से मिलकर आपको लगता है बहुत कठिन, ये नहीं हो सकता है ना, या आप पता कर सकते हो। दोनों तरीके से आपको पता चला कि क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या है अपने पे। तो सुकृति विकृति, अगर ये सिद्धांत पकड़ में आ जाएगा तो आप कभी धोखा खा ही नहीं सकते हो, आपको धोखा दे ही नहीं सकता कोई, क्योंकि आपके ऊपर आप उसकी भाषा से प्रभावित नहीं। अब आपको आप उसका जो प्रभाव हमारे पे आता है, उस प्रभाव को हम आकलन कर सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए थोड़ा मन में समाधान होने जरूरी है ना। खाली भैया हाँ जी, एक दूसरे के प्रेरणा तो हो ही रही है, प्रेरणा किधर गई? जैसे सुकृति हुई तो क्या हो गया, अभी बताया, सुकृति का मतलब समाधान की ओर गति, विकृति क्या हो गया, समस्या की ओर गति। इसने ये कर दिया, तिसने ये कर दिया, बड़ा मुश्किल है जी। तो समस्या की गति ये समाधान की गति, तो समाधान की गति ये समस्या की गति। आप इसको देख सकते हो, प्रेरणा आपके पास हो ही रही है, आ ही रही है, हर जगह से आ रही है। तो जीवन को प्रेरणा देने के अलावा कुछ काम ना शरीर के साथ कर पाता है और ना शरीर के बिना कर पाता है। इतना ही कुल काम है उसका, इतना ही है कि जागृति संपन्न जो जीवन है वो सुकृति की प्रेरणा करता है, जागृति के लिए जो से दूर है वो विकृति की प्रेरणा देता है ना। प्लॉट खरीदा कि नहीं खरीदा, इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, अबे कल को घर बनाएगा तो क्या होगा, और शादी होगी कि नहीं होगी, लड़की आएगी तो पूछेगी नहीं पूछेगी। अब ये क्या दे रहे हैं हम, विकृति। भैया सुकृति यार समझदार होगा तो सब कर लेगा, एक लाइन में खत्म हो गई कहानी, शादी हो जाएगी है ना, और जरूरत पड़ने से अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेगा, प्रॉब्लम क्या है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर निकले तो फिर शादी कब होगा है ना, ये तो चले जाएंगे सब मरमुरा के, तुम्हारा तो वहीं लटके रह जाएगा बेटा है ना। इनको तो समाधान हुआ या नहीं हुआ किसको पता चला, चलो बोल रहे हैं मान लेते हैं, अपना होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, क्योंकि अनुभव तो किसी को हुआ ही नहीं। तो यहाँ एक ही साथ बहुत सारे शिविर चलते हैं, मैं देखता हूँ कि एक यहाँ खत्म होता है लोग चालू हो जाते हैं ढेर सारे शिविर है ना, और देखता रहता हूँ बढ़िया हो रहा है ना, कोई विकृति बांट रहा है, कोई सुकृति बांट रहा है, किसी को विकृति बोल रहा है, क्या बात की यार, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा, मेरी बुद्धि चलती नहीं थी, तो यार तुम थोड़ा स्मार्ट हो जाए जरा। अब ये चल ही रहा है अभी देखिए इसमें से प्रश्न ये होना चाहिए, सुकृति भारी है या विकृति भारी है। अब ये आखिरी आखिरी कील है, अगर आपको समझ में आ जाए कि किसी भी हाल में सुकृति विकृति पे भारी रहने वाली है, विकृति कितनी बड़ी हो जाए वो सुकृति को दबा नहीं सकती है, ये एक फाइनल कील निकल के आती है। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए तो प्रेरणा है ही सहअस्तित्व में, प्रेरणा प्रेरणा उभय सुकृति उभय विकृति दोनों तरफ एक जैसा होता है। इसमें न्याय है, यदि मैंने विकृति बांटा तो मेरे पास विकृति था तभी तो बांटा, और बांटने से मेरे को सुकृति नहीं हो सकता है, समाधान की गति नहीं हो सकती है ना। यदि मेरे को समस्या भी है तो मैं उसको हल के लिए काम करता हूँ, मैं समस्या बांट नहीं रहा हूँ बल्कि मैं हल के लिए काम करता हूँ, तो मैं हल संपन्न हो सकता हूँ, क्योंकि अभी तो एक आदमी समझदार हो गया तो सभी हो सकते हैं। इस विधि से क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं ये हमको ठीक से समझ में आना चाहिए। अभी तो सबसे बड़ा संकट हमारे तो बीच में इतना ही होता है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या दिक्कत होती है, अभी हम लोग एक भाई के साथ भी बैठ के दो घंटे से बात ही कर रहे थे, क्या होती दिक्कत, यही दिक्कत होती कि यदि लोगों के नहीं पटे तो बहुत बड़ी दिक्कत, और मेरे लिए क्या है, उनकी अगर पट जाए तो उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत। किसी भी दो भ्रमित आदमी की पटती तो मेरे कान खड़े हो जाते, टूँ क्या हो रहा है, नहीं पट रही तक मैं एकदम आराम से सोता हूँ है ना, मेरे को मालूम है बढ़िया हो रहा है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पट गई इसका मतलब है कि आप एक से भले एक हो गए, एक ने कही दूसरे ने मान लिए, क्या मान लिए, विकृतियों को ही मान लिया है ना। तो पटना नहीं चाहिए, आपने तो काम है कि पटना नहीं किसी की नहीं चाहिए, जैसे पटे वैसे फिर उसको इधर उधर कर दो, कोई ना कोई समस्या खड़ी करो उसमें है ना। हाँ फिर से माइक में बोलिए, अगर और उत्तर सुनने के लिए तैयार हो कि नहीं ये बता देना पहले। हाँ जी, जैसे कुछ लोगों की पट गई है तो क्या हो गया भैया वो अगर पड़ गई तो वो जागृति की पहले पटी तो दूसरे के लिए समस्या। अगर न्याय के साथ पटेगा तो सबके साथ पटेगा, अपना पराया से दूर होकर पटेगा। कोई क्लस्टर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो प्रीहित लाभ में ही है। हमारी कोई मान्यताओं से मान्यताएं जुड़ने से कोई ना कोई हमारा में ऐसे ग्रुप ग्रुप बनते जाते हैं और वो बनेंगे ही। मतलब ये नहीं करेंगे जब भी हम काम शुरू कर देंगे तो पहले दिन से अपना पराया खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करें। लेकिन इसको विलय करना है, ये हमारे में स्वीकृति होना चाहिए, क्योंकि ये कोई न्याय नहीं है, है ना। यदि एक आदमी का एक आदमी के साथ पट जाता है तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया, इसको टेस्ट करो, सबसे पट रहा है क्या, इसका टेस्टिंग है। न्याय का मतलब यदि एक के साथ पटा तो अनेक के साथ योग्य जीने की योग्यता आई, है ना। तो हो सकता है कि आपको लगता है ये न्याय है तो आप ट्राई करिए जरा। बिल्कुल भैया, भ्रमित आदमी और लड़ाई ना करे तो ज़्यादा दिक्कत है भाई। लड़ाई गलती थोड़ी है, लड़ाई को दबाए रखते हैं ये गलती है। भैया हमारे पेट में दिक्कत है तो दर्द हो गया तो क्या दिक्कत है, दर्द से पता चलता ना कि यहाँ कोई दिक्कत है। अभी दर्द का संवेदना नहीं आएगा तो दिक्कत कैसे पता चलेगा, तो हम इसको हल ही नहीं करेंगे। ठीक, आप यकीन मानिए मैं इसको बिल्कुल मजाक में नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है, लड़ने में दिक्कत क्या है ना। बल्कि पता चल रहा है हमको कि हम यहाँ पर अधूरे हैं, हम उसको कवर करके रखते हैं। देखो सबसे बड़ा झंझट के आदर्शवाद ने हमारे पे इतना दबाव बना दिया कि यार मन में कैसा भी रखो यार व्यक्त नहीं होना है। अब उससे क्या हो गया, वो फोड़ा है ना, कैंसर बनता जाता है। ठीक, और हम फिर भी अपने को अच्छा माने रहते हैं, और हमने आउटपुट पे फिल्टर लगा रखा है। कहाँ पे लगा रखा है, एक्सप्रेशन पे फिल्टर लगा रखा है, और इनकमिंग पे तो कचरा पट्टी सब आ रहा है, धड़ाधड़ा रहा है। जैसे ये बच्चे अभी इनकमिंग पे सब कचरा अंदर जाने दो, खाली सबके सामने बोलना नहीं है क्योंकि ये तो अच्छा नहीं लगेगा यार, अपना नंबर कम हो जाएगा, तो उससे बस्टिंग होता है। तो ये अगर हमको समझ में आ जाए कि ऐसा है तो अच्छा है, चलो ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों मिलके जो उसको कम से कम आडंबर विधि से तो नहीं रख रहे हैं भैया। अभी ये, हाँ जी एक सवाल है, कहाँ से भैया यहाँ, हाँ जी चालू चालू। जो हमारे फीलिंग्स होते हैं और इमोशंस होते हैं तो क्या वो भी किसी जीवन के प्रभाव में होते हैं, किसी जीवन का प्रभाव होता है वो? दीदी सुनना चाहेंगे, अभी जो फीलिंग्स हैं भ्रमित मानव में, जो फीलिंग्स है वो क्या है? अक्षमता, अयोग्यता, और अभाव, इसका नाम है फीलिंग्स। अभी भ्रमित मानव का फीलिंग क्या, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, है ना, मैं वो तो नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और ये चीज़ की कमी, वो चीज़ की कमी, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया, ये इसका नाम है अभी फीलिंग है। हाँ वो तो अभी तो कोई भी आपको प्रभावित करता ही है, उसका तो जवाब हाँ ही है। कोई एक आदमी कुछ कर दिया, मुस्कुरा दिया तो आप मुस्कुराने के लिए बाध्य, कोई मुस्कुरा दिया तो आप मुस्कुराने के लिए बाध्य, किसी ने कुछ थोड़ा सा गुस्सा दिखाया तो आप उससे बड़ा गुस्सा करने के लिए बाध्य। वो तो प्रतिक्रिया में हम चल रहे हैं, है ना, प्रतिक्रिया हो रही है, वो तो प्रेरणा तो नहीं हुआ है, प्रेरणा तो है लेकिन वो तो हम प्रतिक्रिया में है ना, वो भी प्रतिक्रिया में, हम भी प्रतिक्रिया में, तो उभय विकृति हो रहा है। ये समझ में आ गया। और अभी हम देख रहे हैं फीलिंग्स की, अगर हमने बात करी तो फीलिंग्स का अभी जो मतलब है अक्षमता, अयोग्यता और अभाव, इसका नाम फीलिंग। When you say आई लव यू वेरी मच आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, इसमें जुड़ा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, आई लव यू वेरी मच आई कैन लिव विदाउट यू कंफर्टेबली। अरे सच्ची बात कर रहा, मजाक लग रहा है आपको, सच्ची बात ये, आगे हम मुरली समझेंगे तो समझेंगे भाई, आप मर गए कोई दिक्कत नहीं, हम आपके बिना आराम से रह सकते हैं। यही तो सफलता हुई साथ रहने के लिए, साथ रहते थे ये सफलता हुई कि भाई आप जा रहे हो तो हमको कोई दुख नहीं है, आप आराम से जाओ, हम आराम से रह सकते हैं, है ना। तो अयोग्यता, अक्षम्यता और अभाव ही कुल मिलाकर फीलिंग्स है भी। तो यदि ऐसा है और विज्ञान यदि कह रहा है, विज्ञान तो ये कहता है ये तो हमारी कमजोरी है, अवर इमोशंस आर अवर वीकनेस, बिकॉज इमोशन कंप्लीट नहीं हुए, फुलफिल नहीं हुए, फील इन जो होना था वो हुआ ही नहीं, तो देर इज अ गैप, देर इज अ गड्ढा, वो गड्ढा फिलअप नहीं हुआ तो उस तरीके से हम व्यक्त करें, गड्ढा फिलअप हो जाए, है ना, फील अप हो जाए ना, क्या फील करना है, तो सहअस्तित्व फील हो जाए, अनुभव हो जाए, तो ये फीलिंग्स भर जाए, तब ये क्षमता योग्यता और अभाव से मुक्ति की बात बनी, है ना। तो अभी हम इससे अभी हमारे अनुमान में नहीं आता कि एक आदमी ऐसे कैसे जी सकता है जिसको कोई अक्षमता ही नहीं हो, अयोग्यता ही नहीं हो, अभाव नहीं होता हो। आप आए तो बहुत बढ़िया, जाओ तो और बढ़िया। ये कितना सुंदर होगा, सोचिए कितना सुंदर आदमी के जीने का क्या वैभव हो गया। तभी तो वो सुकृति की प्रेरणा होगी ना। और प्रयोजन ये था, ये बालक हमारे यहाँ पैदा इसीलिए हुए कि इनमें ये अक्षमता अयोग्यता और अभाव जो इससे ये मुक्त हो जाएं, ये तो हम चाहते हैं, है ना, यही हम चाहते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक हो गया। तो प्रेरणा है, तो ये जीवन से जीवन में होने की बात है, शरीर होने या नहीं होने से इसका क्या फर्क पड़ता है। तो प्रभाव तो बना ही हुआ है ना। तो जागृत मानव है, यदि वो शरीर के साथ नहीं है तो वो अभी भी संबंध का निर्वाह हो ही रहा है, और जो प्रेरणा होनी है वो हो ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हमको समझ में आना चाहिए कि जागृत मानव का तो जीवन प्रभावी है, काय किस अर्थ में प्रभावी है, सुकृति के अर्थ में। भ्रमित मानव का जीवन भी प्रभावी है, किस अर्थ में, विकृति में, लेकिन ये सुकृति उस पर हावी। इस प्रकार से कोई जागृत मानव बिना प्रयोजन के थोड़ी हो गया, शरीर है या शरीर नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत अभी भी काम करता है। अभी भी एक आदमी दूसरे आदमी के लिए क्या कर रहा है, जीवन रूप में क्या हो रहा है, प्रेरणा के अलावा क्या है। तो क्या प्रेरणा आपको मिल रही है अपने परिवार में, समाज में, आप देख लीजिए कि वो उनका कितना हैसियत और क्या प्रेरणा हम दे पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम प्रेरणाओं को बीच में लेके आते हैं तो हमारे में बड़ा आसान हो गया, सही सही मूल्यांकन करने का एक तरीका बन जाता है, जिसमें हम आराम से भ्रम भय से दूर रह सकते हैं। भैया ये जो फीलिंग है ये तो मेरे ख्याल से सब समस्या का जड़ है, ये ही फीलिंग जो कह रहे हैं, अभाव है ना। हाँ तो ये फीलिंग नहीं है। हाँ ये अनफील्ड है अभी। हाँ क्या है ये, मतलब फुलफील्ड नहीं है, फुलफील्ड नहीं है, अनफील्ड है ना, फुलफील्ड नहीं है। फुलफील्ड हो गया तब फीलिंग आएगा ना। तो जो हो रहा है तो हम, हाँ, जो भ्रमित मानव में जो हो रहा है, हाँ, वो तो एकदम गलत है, एकदम बिल्कुल ठीक बात। तो जागृत मानव में क्षमता के साथ, योग्यता के साथ, है ना, हाँ, और अभाव की जगह, और इसे हम ग्लोरीफाई करते हैं, इसको ग्लोरीफाई हर जगह में, बिजनेस में, फैमिली में, हर जगह मानते हैं संबंध अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, इन एवरीथिंग। यस यस, बात चार विषय की करते हैं और उसमें धीरे धीरे इसको जोड़ते जाते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है एकदम, ऐसे होता है ना। हाँ। नहीं होता ऐसा, चार विषय की बात हुई यही है और क्या, कॉफी भी मिले, एनीथिंग कैन हैपन, घुमा के फिरा के वही बात है और कुछ नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन ऑन कप ऑफ टी, यहाँ शुरू होता है, पार्शियलिटी भी होता है, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसे करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पजेसिवनेस आ गया। हाँ। तो जब डिप्रेशन आ जाता है, फुलफिल्ड नहीं है, तो क्या होगा, पजेशन आएगा, जो मिलेगा उसको एकदम पजेशन कर लेगा आदमी। जैसे कोई लड़की को माँ नहीं मिली घर में, मतलब माँ होते हुए भी माँ से मुलाकात नहीं हो पाई, पिताजी होते हुए पिताजी से फुलफिलमेंट नहीं हो पाया, भाई होते हुए भी भाई से फुलफिलमेंट नहीं हुआ, ठीक, और आगे आगे जाकर क्या होना था, मित्रों के साथ फुलफिलमेंट नहीं हुआ, तो अब एक बचा पति, जैसे पति मिला उसके एकदम बिल्कुल पकड़ लेना, एकदम डूबते को तिनका सहारा, है ना, एकदम पजेसिव। उधर से माँ भी है, वो भी देखो उसको भी कुछ नहीं मिला, आखिर में बेटा मिला, और बेटे की अब शादी हो गई तो बेटा को वो भी पजेसिव, दोनों पजेसिव, है ना। अब ये दिक्कत आ रही, क्योंकि करें क्या, वो उनमें इनकॉम्पिटेंस है तो वो करें क्या, उनके कुछ वो थोड़ी कि जानबूझ के कर रहे हैं, वो इससे अधिक वो कर ही नहीं सकते हैं, तो इसमें कोई शिकायत नहीं हमको उनसे कि वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इतने से अधिक उनकी योग्यता ही नहीं है, डूबते को दिन का सारा, है ना, जिंदगी में कोई नहीं मिला, एक मिला तो उसको पूरा एकदम सर पे बैठ गया एकदम। वो भी ऐसे ही कोई, वो भी कोई दूध को धुला ऐसा नहीं है, तो ये भी समझ में आया, तो वो तो निकल के भाग गया, जहाँ दो तीन पजेसी ने आया तो वो भागने की इच्छा उससे, और क्या बचा, तो कहीं और काम पर निकल गया, वर्कोहोलिक हो गया, बोले लोग बोलते हैं एक उम्र के बाद लोग वर्कोहोलिक होते हैं, तो दो ही तो रस्ते हैं, या तो एल्कोहलिक हो या वर्कोहोलिक हो। एल्कोहलिक होने में किडनी खराब होने की संभावना है, कोई किसी का है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो वर्कोहलिक होने में पैसे मिलते हैं, थोड़े समाज में इज्जत भी मिलती है, स्वास्थ्य भी बना रहता है, ठीक है ना बात। नाम भी देखो भ्रमित परंपरा में बहुत अच्छे छांट छांट के लाए लोग, जिससे उनका तदाकार होता है, क्लोज फील करते हैं, वैसे ढूंढ के ले आते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अभी कोई फीलिंग विलिंग्स नहीं है, ये अभी अक्षम्यता, अयोग्यता और अभाव ही कुल मिला के फीलिंग्स के रूप में है। हाँ दीदी, फीलिंग्स पे हम बात करेंगे, पूरा सत्र दो दिन चलेगा आपके साथ, ठीक। क्या फीलिंग होती है? आपने जो चरित्र के बारे में बोला था, तो किसी भी हाल में तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कोई बोलते हैं, कुछ लॉजिक दे के बोलते हैं कि ये हो सकता है, मतलब वो विकृति की आपके ऊपर पैदा, उधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा हो गया, तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, मिडिल में जो हुआ है ना, वो कभी कभी कुछ कोई लोचा कर देते हैं कुछ, वो तो करेंगे ना, जो जैसा है वैसा बांटेगा। तो अभी एक अच्छे शब्दों में कोई बातें हो रही है, मान लीजिए हमको लग रहा है इसमें तो बहुत अच्छी बात हो रही है, अब उसको कैसे जज करें? तो फाइनली आपके अंदर क्या मोटिवेशन आया? वो विकृति भी जा रहा है, समस्या की ओर गति हो रही है या समाधान की ओर गति हो रही है? उससे आप बच सकते हो महाराज? इसी को कह रहे हैं चाहने को समझना, जिसको हम कह रहे थे ना, एक तरफ चाहना, एक तरफ प्रमाण की बात कई बार से कही जा रही है, प्रमाण प्रमाण। तो प्रमाण को देखने के लिए भी तो आपकी थोड़ी सी सेंसिबिलिटी आपने बढ़ाना पड़ेगी। भ्रमित मानव में तो चरित्र का आभास या भास भी तो हो सकता है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। बिल्कुल ठीक है। बच्चा रहता है, अरे अभी बात करेंगे जब उसको पता चलेगा। बच्चे है कहाँ से? बचने का स्कोप नहीं महाराज। चलिए तो अभी ये बात हो रही थी, अब प्रेरणा हो गई, तो जागृत मानव प्रेरणा दे रहे कि नहीं दे रहे अभी अपने को? अपने को दे रहे होंगे एक्सक्लूसिव, क्यों वहाँ न्याय होता होगा। हैं तो ऐसे तमाम जीवन है, तो आप अकेले नहीं हो, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना। भूत प्रेत भी हैं और देवी देवता भी हैं, जिसको हम कह रहे हैं, वो सब जीवन ही है, और उनको हम नामकरण कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने अपने तरीके से प्रेरणा देने का उनको अधिकार है ना। तो प्रेरणा दे रहे हैं, कौन लेता है प्रेरणा? देता तो सबको, लेता कौन? जिसको जिससे लेनी होती ले ले जाए। अब वहां पर यह भी एक झंझट है ना, आपकी योग्यता पात्रता के अनुसार प्रेरणा आप रिसीव करते हो। जैसे सूरज महाराज है, वो गर्मी गर्मी की प्रेरणा देते सबको, आप एक लोहे का डब्बा रख दो बाहर उसको भी देते, एक थर्मोकोल की शीट रख दो उसको भी देते, दोनों को बराबर प्रेरणा है कि नहीं? कोई उसमें न्याय अन्याय? गर्म कौन होता है उसमें से? थर्मोकोल गर्म ही नहीं होता है, नहीं लेता प्रेरणा तो क्या कर लोगे आप? तो वो जिसको जो देना हो दे रहा था, जिसको लेना होता लेता, नहीं लेना हो नहीं लेता भाई। तो आपकी अपनी भी क्षमता पात्रता योग्यता का मामला है, आप लेते हो तो लेते हो, नहीं लेते हो नहीं लेते, क्या करोगे? ये बात समझ में आ गई? तो देने वाला अपना काम करता है, लेने वाला अपना काम करता है, लेकिन प्रेरणाएं हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। धरती पर देव मानव दिव्य मानव है ही, अस्तित्व में है ही, भ्रमित मानव भी है ही, पशु मानव भी है, राक्षस भी हैं, देवी भी हैं, देवता भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी है, चांडाल भी, पिशाच भी, भूतनी भी, सभी है, प्रेतनी, सब सब है। और ये सब अपने अपने अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अब लेने वाला भी उनकी कैटेगरी का ही होता है, लेने वाला समानुकूल होगा तभी लेगा, नहीं तो काय को लेगा। चलिए अभी बात यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक हो गया ये? हाँ जी बताया ना, कितनी बार बता दिया? अरे भाई बच्चा जन्म पैदा हुआ तो न्याय का याचक हो गया, भले कितना अन्याय करता रहा हो, और एक दो बार तय कर लिया कि न्याय वाय कुछ होता नहीं, अन्याय पूर्वक ही जीना है, शरीर यात्रा में तो ऐसे जीता है, लेकिन फॉर्मेट हो गया कि नहीं हो गया? वापस न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक और सत्य का वक्ता हो गया। हाँ बिना शरीर यात्रा अपनी मान्यता अनुसार जीता है, बता दो, अभी बताया ना पूरा है जी, बताया ना, नए शरीर से तदाकार कर लेता है। तो नए शरीर से तदाकार करने पर पुराने शरीर का जो भी आकार उसके साथ जुड़ा हुआ जितना भी चीजें था, अब खाली मान्यता उसके पास रह गया, बाकी वो सब विलय हो गया, नाम पद जगह लोकेशन ये सब स्मृति उसका विस्मृत हो गया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब नया शरीर यात्रा, नए परिवार में नई भाषा, नया सब सीखना होगा ना, तो उसके लिए जैसे तदाकार करता है नए शरीर से, उसकी परिस्थिति के अनुसार तैयार हो जाता है, नहीं तो वो तो अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा हिंदी मम्मी के पास पैदा होके, है ना, आई वॉन्ट मिल्क मॉम, तो वो सब समस्या हो जाएगी, क्या हो गया ये, तो प्राकृतिक विधि से वो डिजाइन है कि जहाँ जिस परिवार में, क्योंकि नेचुरली ऐसे हो रहा है हर जगह पे एक भाषा अलग है, आहार अलग है ना, खान पीन अलग है, तो अब वो खान पीन आहार भाषा ये सब शरीर के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, शरीर विलय होने से उसका वो आकार बदलते से चित्त उसका फॉर्मेट हो गया। लेकिन रीबर्थ की जो कई बातें आती हैं उनमें कहते हैं वापस उनको याद आ जाता है उसे। हाँ तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है घटती है? बढ़ती हुई। हाँ जी बढ़ती है। बढ़ती है इसका मतलब वो रोग है, गलती कभी कभी हो जाती है, सामान्य स्थिति नहीं है वो, नहीं है। अपन सामान्य चीज का अध्ययन करते हैं, रोग का अध्ययन नहीं करते, ठीक है ना, होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है? उससे तो प्रॉब्लम बढ़ गया, प्रकृति ने डिफॉल्ट क्यों किया? प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, घटाने के लिए हो गया। नहीं तो एक पैदा होने के बाद मेरी बीबी वहां रहती है ना, अब बाजू वाले की बीबी उसकी बीबी हो गया, अब क्या कैसे काम चलेगा बताओ? हरियाणा में हुआ ऐसे, हरियाणा में ऐसा क्या सौरभ था अभी? हाँ हो जाएंगे ऐसे, ज्यादातर उसमें टीवी अखबार का काम जाता है, ऐसे सब केसेस में मुझे लगता है ज्यादातर बातें हैं ज्यादा हैं, और बातचीत से कुछ हो जाता है बच्चे को, है ना, कुछ हो गया कुछ। हमें लगता है कि ऐसा कुछ प्रकृति में डिजाइन है, प्रकृति प्रकृति में ऐसा कोई गलती वलती होता नहीं है भैया। तो जैसे भूत प्रेत होता है बोल रहे हैं, भूत प्रेत होता है बोल रहे हैं, हाँ होता है ना भैया। कल रात को टॉयलेट जाना था, यूरिनल, मैं डर गया, मैं बोला ये भैया ने क्या बता दिया करके, हम तो मानते ही नहीं थे भूत प्रेत, तो वो डर आना स्वाभाविक है यार। आप मानते नहीं और कोई चीज हो रहा आप मानो ना तो ज्यादा नाराज होगा कि नहीं होगा वो? जैसे आप ही यहाँ हो और हम आपको माने ना तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा कम गुस्सा आएगा ये बताओ? नहीं, चार पांच दिन पहले तक नहीं मानता था, अब तो ऐसा हो गया कहा क्या हो रहा है करके डर। अच्छा भूत को भी कोई जगह नहीं मिली, बदबू सूंघने लग जाएगा यूनियन में। और हमारे यूनियन बात भी रहा, कल भी मैंने बोला था गोली नीलू दे दी, नीतू दे दी, भूत भगाना पड़ेंगे वो उसके फिनाइल की गोलियां, कल भी ध्यान आया था भैया। ये फीलिंग और इमोशंस से मतलब सेम है आपका? बिल्कुल सेम है सर। तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी होती है इमोशंस, कुछ नेगेटिव भी होती है? पॉजिटिव होती है ना एकदम। कैसे पॉजिटिव होती है? जैसे चाय पे मिल गए तो खाने की तमन्ना होती है, ये पॉजिटिव इमोशन। खाने पे मिल गए तो दूर होटल में जा खाने की इच्छा होती है, ये पॉजिटिव हो गया आपके हिसाब से, पॉजिटिव हो गया। और चल गा रहा है आहार में आगे बढ़ गया, तो अब चाय से कॉफ़ी तक पहुँचे, उसके साथ नाश्ता, उसके साथ लंच, उसके बाद डिनर, फिर आउट स्टेशन डिनर, ये इसका पॉजिटिविटी है, ठीक। क्यों आगे बढ़ के प्रेम और बढ़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा? अब निद्रा पे पहुँचेगा। एक दिन अचानक लड़का लड़की को फ़ोन करेगा, लड़की लड़के को फ़ोन करेगा, रात में सपने में तुम दिखे, क्या हो गया? मैं तुझे डर के बैठ गई, क्या हो गया भाई? नींद नहीं आई तुम्हारे बिना, है ना? अब नींद का प्रॉब्लम शुरू हो गया, ये पॉजिटिविटी है ना। प्रेम की पींगे आगे बढ़ रही, आहार से निकल गई निद्रा पे, ठीक। फिर आगे आया फोन आया कि अब तो मेरे को खतरा हो गया, तुम्हारी शादी कहीं और हो गई, भय हो गया एकदम, तुम्हारे बिना मैं जी कैसे सकता हूँ, ये सकती हूँ। अब और गहरा हो गया प्रेम, है ना, प्रेम गहरा गया। इसी वजह से चौथे विषय पे आ गए अपन, प्रेम और गहरा गया, यही है इसकी पॉजिटिविटी। भैया प्रेम केवल लड़के लड़की का थोड़ी होता है, और भी संबंध होता है। आजकल तो लफड़ा हो गया। फिर आप तो आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो भैया? अब तो उसमें भी न्याय होने लगा है ना। अद्भुत। अब जेंडर बायसनेस से बाहर आ गया है प्रेम, है ना। तो ये तो अभी तो कहाँ पहुंच गया अपन, है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भैया मैत्री, मुदिता, करुणा, ये भी तो ये इमोशंस नहीं है क्या? बताओ एक आध बताओ, बताइए एक आध बताओ तभी बता। कंपेशन है क्या मतलब है अंग्रेजी में शब्द तुम्हें दवा, उसका मतलब बताओ भाई। किसी भी दुखी व्यक्ति को देख के जो करुणा का भाव आता है, दुखी व्यक्ति को देख के दुखी होना बराबर है भाव? नहीं, दुखी होना जरूरी थोड़ी है। करुणा का भाव क्या है? करुणा मतलब उसकी सहायता करने का भाव आना। क्यों होता है? और वो अपनी सहायता क्यों नहीं कर सकता है? आप उसको योग्य बना रहे हैं या अयोग्य ताकि इंस्टॉल कर रहे हैं? महाराज सबका ऑपरेशन हो जाएगा एकदम बारीक बारीक, कुछ बचा नहीं है उसमें, सब खाली है डब्बा उधर। समझदार तो समझदार व्यक्ति से प्रेम मैत्री का भाव हो सकता है समझदार से? वो तो आज अभी चार दिन की चांदनी है, अभी तो है। ठीक भैया, ऐसे लग रहा है जैसे कि ना जितनी जितनी गालियां तो उसमें नहीं सुनूंगी कि क्या नाम है ये आपके आदर्शवाद में, कि भाई हम पापी हैं क्या हैं, और यहाँ तो लग रहा है पता नहीं कितनी निकाल लिया नहीं लेकिन यहाँ वहाँ पर दीदी थोड़ा कड़क शब्दों में बोलते हैं और यहाँ थोड़ा ज्यादा कड़क शब्दों में बोलते हैं भैया मानव का सम्मान तो यहाँ भी नहीं हो रहा है और फिर भी आप ठहा के मार रहे हो भैया वो तो खुश रहने की आदत हो गई है यही हो गई ना, यही रही पहले से ही है। और कोई बाहर कह दे, इस गेट के बाहर अभी कह दे कोई आपको इस गेट के बाहर या मेरे एब्सेंस में कोई कह दे आपको, तभी पता चलेगा खुश रहने की अच्छी आदत है आपकी। ये तो कोई एक प्रेरणा में हम है ना, इन सभी गलतियों को अपने में देखने की ताकत आ जाती है महाराज। ये तो अगर मानव में अपने में अपनी गलती देखने की ताकत हो जाती तो हम सुधर नहीं जाते अब तक, है ना। जब तक जागृति का प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक हमारी गलती ठीक ठीक समीक्षित ही नहीं होती है। और गलती की ठीक ठीक समीक्षा होना दुख नहीं है, बल्कि हम उत्सव मनाते हैं इसका। आज सोचे कोई नया आदमी आ जाए, जैसे सुरभी आई अभी चक्कर में पड़ जाए इनको हो क्या गया, कोई भी नया आदमी अभी आ जाए वो सोचे क्या हो रहा है, बैठी हैं सुरभी नहीं है तो उसको लगे नहीं कि कर क्या रहे, किस बात में हंसते रहते हैं यार जैसे भैया। लेकिन ये भी तो प्रकृति का नियम है, जिस चीज पे आप ध्यान देते हो उसी का संवर्धन होता है। अगर आप अपनी गलतियों पे ध्यान देते रहोगे तो उसी का संवर्धन नहीं होगा। तो ये तो कह रहे हैं उसका संवर्धन, इसीलिए तो कह रहे हैं ध्यान करने से ये निकला अभी तक अब रहा मुद्दा यहाँ पे गलतियों पे ध्यान दिलाया जा रहा है या उसके साथ एक प्रस्ताव भी दिखा रहा है। कई लोगों को लगता है सीधे सीधे सही का प्रस्ताव देते, पहले हम यही करते थे सीधे सीधे सही का प्रस्ताव देते, बोले हाँ हम ऐसे जीते, क्या बोलते थे हम ऐसे जीते, बहुत अच्छा कहा आपने, वेरी गुड, ये बच्चों को सिखाओ हम तो ऐसे जीते। इधर इधर रूपा भी ऑफिस बैठ जाए एक बार, है ना। तो फिर ये इतने सारी इसके वीजे वीज अब बात करना पड़ रही, ये इसके अभाव में क्या और इसका विकल्प क्या, ठीक है ये बात। हाँ जी, तो ये भाई चंद्रशेखर भाई ठीक से सेट कर लीजिए। जीवन जीवन के साथ कुछ खा नहीं जाता, हाथ नहीं मिला पाता यार, कहाँ चिंता कर रहे हैं आप, बताए ना आपने बीबी से हाथ मिला के दिखाओ, नहीं मिला सकते, शरीर का शरीर से मिलेगा अधिकतम, है ना। तो ये समझ में आ जाए तो वो भूत प्रेत से डरने का कुछ नहीं है भैया। प्रेरणा जिनको जो देना होता देते हैं, जिसको लेना होता वो लेता है, जिससे लेनी होती है। आज भी तो ऐसे हो रहे हैं, आज भी तो तमाम भूत आपको सशरीर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, अरे उनसे ज्यादा डरना चाहिए आपको, चलते फिरते तो प्रेरणा दे जाते, उठपटांग उठपटांग प्रेरणा, कुछ भी प्लॉट वहां बिखरा ले लो, सस्ता है बाद में नहीं मिलेगा। अब उसको प्रॉपर्टी का भूत सवार है, आपको भी सवार करके चला गया वो, है ना है? और क्या, हम ऐसे हैं तो हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक बात है। अच्छा वाला आदमी सो रहा है, उसको आगे बोले उठ उठ, बोले क्या हो गया, अबे उठ उठ हुआ क्या, बोले मर जाएगा बे, अरे तो यार मर जाएंगे तो, अरे मर जाएगा तू मर जाएगा, बाकी का क्या होगा, अभी भूत सवार कर दिया उसने इंश्योरेंस। अब आपको लगा हाँ यार सही मर जाएंगे दीदी, जिंदा भूत से बचना ज्यादा कठिन है, वो चिपटे पड़े हैं, एक एक आदमी पे कितने कितने भूत चिपटे हैं बताए आपको, ये ज्यादा खतरनाक है। अरे ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये आपको जीने भी देते हैं मरने भी देते हैं, ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इनके पास शरीर भी है, इनके पास पोस्ट भी है, इनके पास रूप भी है, इनके पास पद है, बल है, धन है। अब सोचिए अगर भूत के पास रूप पद बल धन तीनों आ गया नाम है संग्रह है सरकार में बैठा है, अब बताओ क्या क्या नहीं कर दे वो, तो वो ज्यादा पावरफुल है भाई। ये सारे भूत भाग गए, ये बच्चे आप देखो कहाँ घटना हो रही है, आपके घर में कोई भूत की घटना घटी, वो भूत जो है ना इनको देख के भाग गए भैया सब। हाँ भैया पक्की बात मान लीजिए आप, अब धीरे धीरे देखो घटनाएं कम सुना देती है आपको, ठीक। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, प्रेरणा है, प्रेरणा के रूप में ही है ना, जो जिसको प्रेरणा देता है, लेने वाले से लोग ले लेते हैं, नहीं लेता तो नहीं लेता है। आपको फोन आता है कि देखो वो फलानी स्कीम में आपका नाम आ गया है, तो आप बोलते सॉरी रॉन्ग नंबर डाल दे, कट दे, तो नहीं लेते प्रेरणा। जिसको इंटरेस्ट है काय में ना, कौन सी योजना में नाम आ गया, क्या मिलेगा, और उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है चल आ जा, अब पूछेगा क्रेडिट कार्ड का नंबर और ये और वो सब आप बताओगे ना, डेबिट कार्ड। तो आपको प्रेरणा लेना है तो, है ना, नहीं तो फिर फालतू में हमको क्यों दे रहे आप। मेरे को कई बार फोन आते हैं आपका गिफ्ट नहीं करा, मैंने कहा काम करो एड्रेस लिखो, बोले क्या लिखो पहले, ये हमारा एड्रेस भिजवा देना घर, है ना, नमस्ते। देना है तो भिजवा दो, ये एड्रेस लो और क्या, ठीक है ये बात। तो अगर आपको नहीं लेनी है तो नहीं लोगे। चलिए हम लोग जीवन की बात कर रहे थे, जीवन की बात कर रहे थे, आप लोग डर क्यों जाते हैं यार? अपने बारे में बात करके डर लगता है। हाँ जी, तो चित्रण, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन और तुलन में, तुलन में दो तरीके से तुलन, इतना तो सबको पता होगा, प्रिय, हित और लाभ। न्याय, धर्म और सत्य। तो शरीर तदाकार करते से ये 4.5 क्रिया चालू हो गई, ये एक्टिव हो गई। अब इसमें आप चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन, क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन, है ना? तो मान्यताएं किसी प्रकार से हैं, उसका पेमेंट हो गया, वो परिवार में विलय हो गई, और यहाँ पर देखेंगे तो उसका जो सार रूप में जो भी रहा वो, है ना, वो ये जीवन में है ही बना हुआ, तभी तो उस परिवार के साथ उसका मैचिंग है। भैया ये जो 4.5 का मुझे तरीका समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि 4.5 का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 और आदि। तो आदि किस वजह से, मतलब इसमें क्या इसका? अभी भ्रमित आदमी में न्याय धर्म सत्य काम नहीं करता, इसलिए आदि। न्याय की याचना रहती है, धर्म की याचना रहती है, सत्य की याचना रहती है, योग्यता नहीं रहती, इसलिए वो दृष्टि काम ही नहीं करती। मतलब तुलन में न्याय धर्म सत्य है और हित प्रिय लाभ है, प्रिय हित लाभ भी, प्रिय हित लाभ भी, दोनों है, दोनों है। तो उसमें लेकिन वो न्याय धर्म सत्य नहीं रहता है, दृष्टि है लेकिन काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर से तदाकार किया हुआ है। तो अभी ये तो बता रहे थे, आगे सुनिए ना, जीवन ने शरीर से तदाकार किया तो ये शरीर मूलक ये क्रियाएं चालू हो जाती हैं, ये मिनिमम चालू होना है। यदि इतनी जीवन में नहीं एक्टिव होंगी, है ना, तो हम शरीर को चला कर रख ही नहीं सकते हैं। तो शरीर को जिंदा रखने के लिए, ये जिंदा रहने के लिए मिनिमम क्रिया है प्रिय हित लाभ का तुलन, आस्वादन, चयन, विश्लेषण, चित्रण। अभी बालक में ये किस प्रकार पैदा हो गई, इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बालक में इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही, तो शरीर से आ रही है, तो हम एक शरीर यात्रा से शुरू करके समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब वो 4 विषय में से एक विषय में जागृत रहता है। कितने में जागृत रहता है? प्राकृतिक विधि से, कोई विषय गलत नहीं होते। 4 विषय, अभी देखो यहाँ लाल लाइन में नहीं लिख रहे हैं, 4 विषय में आहार में वो जागृत रहता है। अगर कोई बालक ऐसा हो जिसको आहार में जागृति नहीं हो, तो वो अपने शरीर को बचा कर रख ही नहीं पाएगा, मर जाएगा वो, है ना। कुछ कारण से यदि ऐसा हो जाए, शरीर में कोई ऐसा बन जाए, आप सोचते रहो कि हमने तो बहुत सेवा करी थी और वो तो फिर भी मर गया, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आहार में जागृति के लिए जितना चाहिए शरीर में संवेदना, ब्रेन ने काम करना चाहिए, वो नहीं हो पाया, उसको पता ही नहीं चल रहा कि भूख लग रही है। तो आहार में जागृति का मतलब क्या है? जीवन जो है कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन को तो योग्यता के साथ ही लेकर चलता है कि आहार में कोई चीज़ की कमी है तो वो उसको संकेत को ग्रहण कर पाता है और उसको नोटिस कर पाता है। इतना चेतना उसका काम करता ही करता है, और उसके लिए क्या करने लगता है? रोने लगता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ वो रोना शुरू कर देता है, भूख लगती है उसको। तो आहार में जागृति के साथ शरीर ग्रहण किया, भूख लगने पर रोया, अभी उसको नहीं पता है कि क्या मिलेगा इसका, कुछ उसके पास नामकरण नहीं है अभी, है ना। पूरी जिंदगी भर भले दूध पी के गया हो, लेकिन उसका कोई दूध का कोई उसमें स्मृति नहीं है, क्योंकि शरीर मूलक है। शरीर के साथ ये तदाकार करने पर ये बदल जाता है, फॉर्मेटिंग हो जाता है इसका, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, अभी परंपरा यहाँ पे काम करता है। क्या परंपरा काम करता है? हम सब बड़े लोग जो होते हैं, हमको पता रहता है कि ये रोने का मतलब इसको भूख लगी, कौन सा इसको मम्मी क्या खा रही, है ना, कौन सा इसको मोबाइल चाहिए, इसको तो भूख लग रही खाली, इतने हमको पता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको दूध उपलब्ध कराते हैं, ये सब माताएं बहनें ये सबको पता रहता है, तो कराते हैं हम। जैसे ही उसके आहार की पूर्ति होती है, उसका रोना बंद हो जाता है, लेकिन जीवन में क्रिया बढ़ गई है। अब क्या हो गया, थोड़ा उदाहरण करते हैं तो आस्वादन की अपेक्षा में कुछ हो रहा था, आस्वादन शरीर में रस कम पड़ गया, तो वो कमी को दुख के रूप में या अभाव के रूप में पहचानना और उसके आधार पर रोने को चयन करना, ये मिनिमम है। तो रोने को चयन होने से नेचुरली है वो, इतना जागृत प्राकृतिक विधि से। अब ये हो गया, अब इसके बाद लेकिन क्या हो गया, अगली बार जब वो रोता है तो वो अब भूख के लिए नहीं रोता बल्कि काय के लिए रोता है, भूख लगने पर वो भूख के लिए नहीं रोता है बल्कि भूख लगने पर वो दूध के लिए रोता है, भले ही उसको नाम पता नहीं हो, उसको वही चाहिए जिससे भूख मिटी थी। तुरंत क्या हो गया ये, तुरंत उसमें चयन नाम की कोई चीज़ है वो हमने ऐड करा दी, और उस चयन का तुरंत देखेंगे तो चित्रण भी हो गया कोई उसको, भले उसको रंग नहीं पता है अभी, भले उसको उसके गंध नहीं पता है अभी, लेकिन कोई चीज़ है जो सीधे चित्रण में चली गई। अब अगली बार रोने पर, मतलब भूख लगने पर, वो दूध भूख के लिए नहीं रो रहा है बल्कि दूध के लिए रोता है, और आगे जाने पर माँ उसको बार बार दूध पिलाती है ना, तो वो उसको उसमें विस्तुलन भी कर पाता है, ठीक, एक प्रकार की पहचान हो जाती है। और अगली बार पिताजी दूध पिलाने चले गए बोतल में भर के किसी कारण से, है ना, अब वो नहीं पीता है, अब की बार वो रोता काय के लिए, दूध के लिए नहीं, भूख लगने पर दूध के लिए माँ से दूध पीना है, माँ के लिए रो रहा है। अब विश्लेषण भी उसमें दिख रहा है अपने को, फिर आगे चल के ठंडा दूध गर्म दूध नहीं, इसमें ये नहीं डला उसमें वो नहीं डला, तमाम तरह के विश्लेषण प्रीहित लाभ के आधार पर वो तुलना करते हुए विश्लेषण, फिर माँ नहीं आती तो जोर से चिल्लाना है ना, कैसे चिल्लाऊँ तो ताकि मिल जाए। इस विधि से देखोगे तो ये सब क्रियाएं होते हुए जो कुछ भी हो रहा है उसका चित्रण होता जाता है। ये भ्रमित मानव का ये पूरा कार्यकलाप है, और ये पूरी जिंदगी ऐसे चलता रहता है। अब इतना होता है कि एक समय तक आहार में जागृति है, एक समय के बाद क्या हो गया कि जैसे आप देखोगे बच्चा एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीने का, उसका सिर्फ आहार में जागृति है, निद्रा के प्रति भी जागृति नहीं है उसको, उसको नहीं पता कि उसको नींद आ रही है ना, नींद को वो मतलब पहचान नहीं पा रहे हैं, जागृति नहीं है उतनी, ठीक, और ये है ना, नींद आई तो सो गया लेकिन वो पहचानता नहीं है, ठीक, और नींद खुल गई तो उठ गया लेकिन वो ये नहीं पहचानता कि मैं सोया और उठा, ये पहचान उसको नहीं है, ठीक। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो अब पहचान पता है कि मेरे को नींद आ रही है, तो वो आके मम्मी के पास पहले बैठ जाएगा गोदी में कि भैया मेरे को नींद आ रही है, सुला दे भैया, है ना, तो निद्रा के प्रति जागृति हो गई। उम्र बढ़ने से ये निद्रा के प्रति जागृति हुई, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा होने से क्या हो गया, अब चलना वलना सीख गया, है ना, चलना सीखा तो क्या हो गया, गिर गया तो खोपड़ा फूट गया, चोट लगी, दुख कितने लगा, दर्द हो गया, अब वहाँ से क्या हो गया, अब भाई के प्रति जागृति हो गई, हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से आहार निद्रा भाई की जागृति हो गई। अब अगर और देखेंगे आगे चल के क्या हो गया कि शरीर में कोई रस रसायन बदले, एक हार्मोनल सिस्टम काम करने लगा शरीर में, और भी जनेन्द्रियाँ वो उनमें कोई सेंसेशन हो गया, काम चालू हो गया, तब वो मैथुन के प्रति उसमें जागृति हो गई। इसी के क्रम में क्या हो गया कि साथ साथ संवेदना के प्रति जागृति इसके साथ होती चली जा रही, ठंडा दूध गर्म दूध नरम दूध मीठा दूध, है ना, तो संवेदना क्या है, रूप रस गंध, तो इस प्रकार से रूप रस गंध ध्वनि और स्पर्श को पहचानने लगे, माँ के स्पर्श को माँ के गंध को, ये सब चली रहा साथ में, तो रूप रस गंध ध्वनि इस प्रकार से पहचानते चले जा रहे, तो ये पांच तरह की संवेदना होगी। यहाँ तक ये सारा कुछ शरीर मूलक चल रहा है, परंपरा इससे अधिक जागृत नहीं है तो वो ऐसे पैदा होता और ऐसे मर जाता, तो क्या ग्रोथ हुआ, क्या ग्रोथ हुआ, क्या हुआ, क्या बदला, ऐसे पैदा हुआ और ऐसे ही शरीर को त्याग दिया तो क्या चीज बदला, खाली एक चीज बदला, क्या चीज बदला, जब पैदा हुआ था है ना, तो ये दिख रहा था कि आशा के साथ पैदा हुआ, और यदि ऐसे पैदा हुआ और ऐसे ही करता रहा तुलन विश्लेषण काय के लिए, प्रिय हित लाभ के लिए, सुविधा के लिए ना, रूप पद बल धन के लिए, चार विषय के लिए, पांच संवेदना के लिए, तो आशा से पैदा हुआ और निराशा में डूब गया। और ये इंडिकेशन को बुढ़ापे मिलते हैं, ऐसा नहीं, उम्र बढ़ने से आपको मिलते जा रहे हैं, आशाएं धीरे धीरे धीरे धीरे निराशा की ओर जा रही है या नहीं जा रही, जैसे आप 15 साल की थी बबीता दीदी, सीनियर मीनाक्षी दीदी, आप बताओ जब 15 साल 18 साल की थी आपके अंदर जो आशाएं उमंग थी, अभी वो उतनी है या बढ़ गई है या घट गई, आज की बात नहीं कर, आज तो बहुत ही घटी दिख रही है, वो छोड़ो, है ना। जनरली भी देखो तो क्या है, जनरली यही कि हमको दिख रहा है कि ये उम्र बढ़ने से तो घटती चली जा रही, तो ये बात समझ में आई। तो आशाएं जो हैं वो निराशा में बदलती जा रही हैं। तो फाइनली क्या हुआ, यदि आशा निराशा में बदल गई तो ये शरीर यात्रा सफल हुई या असफल? असफल हो गई। खाली हाथ कोई आता है, खाली हाथ जाता है, ये सब झूठ निकला, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जब भी कोई बालक पैदा हो रहा है तो एक तो शरीर लेके पैदा हो रहा है, ठीक। शरीर किसी न किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो क्या क्या चीज़ लेके पैदा हो रहा है? कोई परिवार में पैदा होता है तो खाली हाथ पैदा हुआ, खाली हाथ पैदा हुआ या परिवार को लेके पैदा हुआ? उसका कोई घर होता है कि नहीं होता? कोई माता पिता होते हैं? कोई देश होगा ही होगा? कोई जाति होगी होगी? संविधान होगा ही होगा, है ना। एक परंपरा लेके ही पैदा होता है। तो बच्चा खाली हाथ पैदा हुआ, बच्चा खाली हाथ पैदा हुआ, कितना झूठ निकला, कितना झूठ निकला, कितना झूठ, महाझूठ। क्या महाझूठ निकला? कि बच्चा खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, ऐसा कहीं होते ही नहीं है। पैदा होने के पहले ही दूध है, मम्मी है, पापा हैं, सब है, घर है, भाषा है, सामान, इतना सारा सामान, मोबाइल वोबाइल सब लेके पैदा हो तुम लोग, है ना। तो ये सारा का सारा सामान पैदा होने से पहले से ही है, ये समझ में आया, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इतना सब लेके हुआ, तभी इतने को लेने से आशा थी, इतना को लेके पैदा हुए तो आशा, लेकिन ये सब समझ में नहीं आया तो क्या हो गया, निराशा। तो खाली हाथ गया क्या, खाली हाथ गया तो निराशा लेके गया। तो कोई हाथ, कोई बच्चा खाली हाथ पैदा नहीं होता है, झूठ बात। कोई बच्चा मैंने बुजुर्ग खाली हाथ जाता नहीं, ये भी झूठ बात है ना। ये बात समझ में आए, यदि जीवन समझ में आता है तो अपने को पूरी कहानी समझ में आती, ठीक है ना। ये बात अभी ऐसे शरीर यात्रा में क्या निकल गया, कन्फ्यूजन क्या हो गया हमको, ये चित्रण को हम क्या मान लिए, ज्ञान मान लिए, और विश्लेषण को हम क्या मान लिए, बुद्धि मान लिए, है ना। ये दो कन्फ्यूजन हो गए, ठीक, और शरीर को मैं मान लिए, शरीर को क्या मान लिए, मैं शरीर हूँ। विश्लेषण जो एनालिसिस करने की हमारी ताकत है उसको हम बुद्धि मान लिए, और जो चित्रण है जो हम आगे तक विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें काम तो ये दृष्टि कर रही है, तो चित्रण में, चित्रण को हमने विजन मान लिया, ज्ञान मान लिया, ठीक, और विश्लेषण को हम बुद्धि मान लिए। और इस प्रकार से जो मैं हूँ वो क्या हूँ, तो मैं शरीर हूँ। ये तीन तीन मोटे भ्रम अपने में बन गए, ये समझ में आया। इन्हीं के कारण क्या हो गया, तीन तरह के बंधन के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, आपको समझ में आएगा। जब शरीर को मैं माना तो आशा बंधन हो गया, इसका नाम है आशा बंधन, इसका नाम आशा बंधन है। शरीर से सुखी होने की आशा हम करने लगे तो हम बंध गए, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है उसमें, शरीर में सुख है ही नहीं, शरीर में सुख ही नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, है ना, शरीर में समझना है, शरीर में सुख नहीं। और शरीर से सुखी होने के मान लिए, आशा बना ली, तो क्या हो गया, ये एक प्रकार का गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत हो गया, तो आपकी आशा कभी पूरी नहीं होने वाली, इसीलिए आशा का बंधन हो गया। ये बात समझ में आ गई। बुद्धि को, ये तुलन विश्लेषण को हम बुद्धि मान लिए, तो हम किस प्रकार से एनालिसिस कर लेते हैं उसी को हम बहुत ज्ञानी मान लेते हैं। अपने ही एक विचार के बंधन में हम फंस गए, अपने ही विचार के बंधन में फंस गए। और चित्रण जो है वो रूप गुण के आधार पर है, क्योंकि ये तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें तो कोई सच्चाई पकड़ में नहीं आई, तो चित्रण सारे क्या है, रूप और गुण के साथ है। तो ऐसे रूप गुण के साथ चित्रण होने पर क्या हो गया, है ना, रूप गुण के आधार पर हम ज्ञान मान लिए, तो क्या निकल गया कि इच्छाएं हमारी क्या हो गई, अधूरी हो गई। तो अधूरी इच्छा यदि करो तो, है ना, तो भी अधूरी रहेगी, क्योंकि वो तो अधूरी है, वो पूरी करने के लिए प्रयास करोगे तो कार्यक्रम भी अधूरा बनेगा, और कार्यक्रम यदि सफल भी हो जाएगा तो आपकी इच्छा अधूरी थी तो अधूरा ही पूरा होगा। तो रूप गुण को हम वास्तविकता माने तो रूप गुण के आधार पर ज्ञान को समीक्षित करने गए, तो जो इच्छा बनी वो रूप गुण की बनी, तो अधूरी इच्छा मानव में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों हैं, है ना, वास्तविकता में चार भाग हैं, तो आधा ही प्लान कर रहे हैं हम। जैसे हम सुखी होना चाहते हैं तो हम क्या सोचेंगे, अच्छा रूप हो जाए, अच्छा गुण हो जाए, अच्छी आवाज़ हो जाए, अच्छा गाना गा लूँ, अच्छा घर हो जाए, सुंदर बीवी हो जाए, सुंदर घर हो जाए, दो छोटे छोटे बच्चे हो जाए, है ना, वो कभी बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे रहना चाहिए, है ना, बड़े होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम अपने तरीके से मान लेते थे, इसको बोला इच्छा बंधन हो गया। तो वर्तमान में अगर देखेंगे भ्रमित स्थिति में, तो इच्छा बंधन, विचार बंधन और आशा बंधन के रूप में जीते हैं, तो आशाएं धीरे धीरे निराशाओं में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक अभी क्या बात हुई, कोई प्रस्ताव इसमें अभी आया नहीं है ना, जागृति का प्रस्ताव इसमें आया ही नहीं अभी तक। तो जीव चेतना में कुल फंक्शन इतना हो रहा है, ठीक। इच्छा बंधन से जो भी हमने इच्छा करी, उसके बाद अनेक इच्छाएं, उसके बाद अनेक इच्छाएं हम करते रहते हैं, और उसमें रूप गुण को ही कंटेंट बनाकर रखा हुआ है, उसके आधार पर जो भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग करते हैं उसका नेट गेन क्या हुआ ये भी समझ लो। तो चार विषय पांच संवेदना के साथ जुड़कर अब उपलब्धि क्या हो गई, सुविधा का संग्रह हो गया। तो ज्ञानी हो तो भी सुविधा पे इनोवेशन करेगा, मान लो विज्ञानी है तो ज्ञानी होगा तो त्याग करेगा, विज्ञानी होगा तो इनोवेशन करेगा। काम तो सुविधा के लिए कर रहे हैं, काम काय के लिए कर रहे हैं? ज्ञानी आदमी काय के लिए काम करेगा? सुविधा को त्यागने के लिए। विज्ञानी आदमी काय का काम करेगा? उसको इनोवेट करेगा, क्यों नहीं, नहीं बनाता रहेगा। एजेंडा क्या हुआ? तो पूरी जिंदगी का लक्ष्य क्या हो गया इसमें? एक का है, एक का त्यागने का लक्ष्य है और एक का उसको संग्रह का लक्ष्य है। इस विधि से ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों ही जो है वो इसी प्रकार से काम करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है? है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है क्या, ये 4.5 किलो नहीं होगी तो हम शरीर को चला के नहीं रख सकते हैं, वो मिनिमम है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, मिनिमम पे ऑपरेट कर रहे हैं। शरीर के लिए हम जीवन को क्रियाशील बना कर रखे हुए हैं। जीवन काय के लिए काम कर रहा है? अभी शरीर को बना के रखने के लिए काम कर रहा है। इसी का नाम है, इसी का नाम है दुख। मतलब आपको कहीं जाना आना नहीं है और आप केवल मोटरसाइकिल को मेंटेन कर रहे हो, मोटरसाइकिल मेंटेन कर रहे हो, आपको कहीं जाना आना है, उसे अभी समझ में नहीं क्या करना है इसका, तो इसी का नाम मोटरसाइकिल क्या होगी, अपने सामने हेडेक होगी, इसी का नाम दुख। तो साधन को बनाए रखने के लिए, साधन को चलाए रखने के लिए हम पूरी शरीर यात्रा को समर्पित करते हैं। बिगड़ता कुछ नहीं है, एक तो धरती बर्बाद होती है, दूसरा आशाएं हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन निराशाओं में बदलती जाती है, हमारे सामने ही होता रहता है, हम सब देखते रहते हैं और हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें आप चाहिए प्रस्ताव, यहाँ से संक्रमण की बात होगी तब तो बचेगा, नहीं तो एक अच्छी घटना होने वाली रहती है, एक शादी होने वाली रहती है, तो भी हम आशा निराशा में डूबे रहते हैं, क्या पता क्या होगा लड़की का, नमा जाके क्या होगा, आशा निराशा, ठीक है, हो गई तो फिर भी दिक्कत कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा गलती हो गया वैसा गलती हो, इसने ये कर दिया तो इसने ये कर दिया, नहीं हुई तो भी दिक्कत, ये हो गया वो हो गया, इसने ये कर दिया उसने कर दिया, उसने गलती कर दी तो इसने गलती कर दी, नहीं तो सब ठीक हो जाता है ना, लड़ लिए तो भी दिक्कत, मर गए तो भी दिक्कत, मार गए तो भी दिक्कत, सब में दिक्कत में रहना है आपको, क्योंकि आशा से शुरू करते हैं और निराशा पे खत्म होता है। कोई आदमी इससे बचा ही नहीं है, इसमें आदमी विशेष का कोई गलती नहीं है, है ना, आदमी विशेष का गलती नहीं, और आदमी विशेष कुछ प्रयास करके बच जाए इसकी कोई संभावना भी नहीं है। अगर इतना भी समझ में आ जाए तो हम सब भी अपने को जो अलग मानना और अलग तरीके से हम निकल के ले जाएंगे ऐसा जो माने रहते हैं वो सब इसमें से छूट जाता है। इच्छा बंधन से मुक्ति चाहिए, विचार बंधन से मुक्ति चाहिए, आशा बंधन से मुक्ति चाहिए, है ना, ये कुल मिला के कार्यक्रम है। ये प्राकृतिक रूप से ये बंधन हमारे में बन नहीं है, प्राकृतिक विधि से अनुसंधान घटित होना है मानव के प्रयास से, और शिक्षा विधि से, वो भी प्राकृतिक विधि है, उसी से ये बंधन से मुक्ति की बात हो रही है। तो बंधन से मुक्त हो जाना ही हमारा मोक्ष है। क्या है मोक्ष? आशा विचार इच्छा के बंधन से मुक्त होना, ना कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, है ना, काय के बंधन से मुक्त होना है, आशा विचार इच्छा के बंधन से मुक्त होना, ठीक है। बात ये कुल एजेंडा है जीवन का, शरीर लेने का एजेंडा क्या बना भाई, जागृति होना है, लेकिन शरीर लेने से ही ये सब चीज़ें हो गई तो जागृति साइड में रह गया, है ना, अब ये बंधन आ गया, ये बंधन से मुक्ति बराबर जागृति। भैया सुख की आशा और मतलब आशा में और सुख की चाहत में जो मूल जो चाहत है जो जिसकी बात की उसमें क्या फर्क है, मतलब सबको एक जैसा नहीं लगता है? क्या कह रहा मैं समझ में, मतलब भैया जैसे आशा कह रहे हो ना आप, आशा का मतलब सुख की चाहत। हाँ वो तो शुरू में बात हुई ना कि वो तो मूल चाहत है व्यक्ति तो की, कहाँ मना कर रहे हैं तो उससे, अब उससे मुक्ति की बात करने लगे आप, कहाँ मुक्ति की बात करें? आप कह रहे हैं आशा विचार। मेरे भाई ये कहा शरीर कोई मैं मान लेता हूँ तो आशा बंधन, बीच बीच में ध्यान करने चले जाते हैं आप, विश्लेषण को बुद्धि मान लेता हूँ तो विचार बंधन, और वो रूप गुण के आधार पर जो चित्रण होता है उसको ज्ञान मान लेता हूँ तो इच्छा बंधन। ये कहा भाई तो ये समझ में नहीं आया तीनों भैया, ये नहीं आया कोई बात नहीं। दो लाख तीन हजार उसी चौराहे पे खड़े हैं, वही पलासिया, ठीक कोई बात नहीं, जब तक छूटेगा नहीं चौराहा तब तक छूटेगा कैसे। दीदी ये कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, शरीर से तदाकार करेगा जीवन तभी तो जन्म होगा। ऐसे होने पर ये नेचुरली हो रहा है, क्या हो गया कि शरीर को मैं मान लिया, तदाकार किया उससे तो मानेगा मानेगा, उससे आशा बंधन हो गया। आशा बंधन का मतलब क्या था आप सुनना, आपकी बात ध्यान में मत जाना। शरीर से सुखी होने के लिए ये भी कहा मैंने कि शरीर में सुख है, अब मैं शरीर से सुख पाने की इच्छा रखता हूँ, उसका नाम आशा बंधन है। ये भी कहा था कि शरीर में सुख नहीं है, जिसमें सुख स्वभाव नहीं है उसमें सुख ढूंढना बंधन हो गया कि नहीं हो गया? ये बोतल में पानी है इसमें हम शरबत ढूंढे हैं तो हमारे लिए बोतल बंधन बना कि नहीं बना? मिलेगा नहीं कभी उसमें, तो हम बंध गए उससे, हम फंसे रहेंगे उसके साथ, लटके रहेंगे कि तो उसमें मिलेगा नहीं वो। तो शरीर से तदाकार किया प्राकृतिक घटना है, तो शरीर को मैं मान लिया तदाकार किया अभी, तो अब सुख तो जीवन को चाहिए है ना, तो ऐसे सुखी होने की जो आशा है अब उसको कहाँ पर नियोजित कर दिया भाई, कहाँ नियोजित हो गया वो? शरीर के साथ नियोजित हो गया। तो जब मेरे सुखी होने की आशा मेरे शरीर के साथ नियोजित करने जाता हूँ तो अब शरीर कम पड़ जाता है, तो हमारी सुख की चाहना पूरी नहीं हो पाती, हम फंसे रहते हैं, इससे अलावा करें क्या? तो इसको कहाँ आशा का बंधन हो गया। आशा नहीं होना चाहिए नहीं करें, आशा आशा रखो मत ये नहीं करें, बंधन का मतलब हम उसमें फंस गए पूरी नहीं हो पा रही, पूरी हो जाए तो काहे का बंधन, पूरी हो तो क्यों बंधन बोलेंगे, फिर तो हमारी जागृति हो गया। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए भ्रमित स्थिति में कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ, आहार क्या है हमारा देवता है, मेरा काम क्या है, क्या खाऊँ क्या खाऊँ, है ना। अगर ऐसा हो गया तो उसका नाम हो गया ये बंधन हो गया, आशा बंधन हो गया, है ना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सुख सुख शरीर में नहीं है, सुख सुख जीवन का स्वभाव है, सुख किसका स्वभाव? जीवन का। और हम अपने को शरीर मान लिए तो जीवन को सुख चाहिए, और जीवन में स्वभाव की जागृति होनी है ना, क्योंकि जागृति का मतलब है कि जीवन अपने स्वभाव से संपन्न हो जाए, उतना सा तो कुल काम है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कंक्लूजन बन गया इसको कह रहे हैं भ्रमित जीवन का क्रियाकलाप। यहाँ पर जाकर हम फंस गया मामला कि मैं अपने आप को शरीर मान लिया तो आहार हमारे लिए सब कुछ हो गया, है ना, कभी बोले औषधि, कभी बोले देवता, कभी बोले अन्नम ब्रह्मम, है ना, सारा कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ये बात पकड़ में आई? इसी प्रकार से विचार बंधन क्या हो गया, ये जो विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण क्या चीज़ है पूछना चाहिए आप लोगों, विश्लेषण का मतलब ये होता है कि कैसे की पूर्ति करना, कैसे एक शब्द है ना, कैसे एक प्रश्न है, कैसे कब कितना, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ हो सकता है। जैसे शरीर में सुविधा मिलने से सुख होता है, तो सुविधा अभी कैसे मिले, कब मिले, कितना मिले, ये जो एनालिसिस इसको बोलते हैं एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एनालिटिक माइंड। आप कई तरह के माइंड की बात करते हैं ना आप, इसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस को ही हमने क्या मान लिया, प्रिय हित लाभ के लिए एनालिसिस हो रहा है, और इसको हमने क्या मान लिया, बुद्धि, बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ, एनालिसिस को हम बुद्धि मान लिए, ये क्या हो गया हमारे लिए भ्रम हो गया। अब क्या हो गया देखो, झंझट क्या हो गया, प्रसन्नता क्या हो गया, उठो जरा जागो, यहाँ आ जाओ सामने आ जाओ। तो क्या निकल गया क्या? प्रीहित लाभ के आधार पर इस तुलन के साथ हम इस सुविधाओं को कैसे कब कितना के लिए सोचते रहते हैं, सबके लिए भी जोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको हम बुद्धि मान लेते हैं। इससे क्या हो गया? विचार, इसको हम विचार मान लिए। तो जिस विचार के साथ अटक गए हम, अधूरे विचार को पूरा मान लिए, अब उसमें से हम पूरे का उत्तर चाहते हैं, वो होता नहीं है। अधूरे विचार से आप पूरा उत्तर कैसे ढूंढ पाओगे? तो हम एनालिसिस कर पाते हैं, तर्क। एनालिसिस के साथ क्या जोड़ गया? तर्क। तो तुलन और विश्लेषण के योगफल में जो तर्क शक्ति है, जो ऊपर से भी जोड़ता है, ये चित्रण से जोड़ेगा, चयन से जोड़ेगा, ये जो तर्क है इनमें कोऑर्डिनेशन के लिए, वो एक टूल था, उसको हमने क्या मान लिया? बुद्धि। अब ये बुद्धि से हम फंस गए, विचार बंधन हो गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे सुबह के उसमें सत्र में बता रहे थे कि ये जो चित्रण है ये अधूरा हो गया, तो अधूरी इच्छा हो गई। इस अधूरी इच्छा के आधार पर जो कुछ भी हमको विजुलाइज हो रहा है, जो हम ज्ञान के रूप में देख रहे हैं, प्लानिंग प्रोग्राम में ले जा रहे हैं, वो जो इच्छा है वो इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि अधूरी इच्छा में हम फंसे पड़े हैं। अधूरी इच्छा में कोई मर गया उसको क्या बोलते हैं? कोई एक आदमी अधूरी इच्छा लेकर मर गया उसको क्या बोलते हैं? भूत प्रेत, है ना। और अधूरी इच्छा लेके जी रहा उसको क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, है ना। तो अधूरी इच्छा, अभी सभी अधूरी लेके जी रहे, मर रहे हैं, जी भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, है ना। क्यों हो रहा है? हाँ जी, समय क्या हो गया? प्रश्न उत्तर काफी हो गए तो आगे नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, सुबह बढ़ा देंगे। हाँ जी, सेल गया, सेल दूसरा मोबाइल का है, आगे आगे भैया। लेकिन इसके लिए आप हमें जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? किसके लिए? कि हमने शरीर, मतलब आपने शरीर, मैं को शरीर, मतलब इसको शरीर को मैं मान लिया, या इसको ये कर लिया, ऐसे कर लिया, ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, मतलब या इसके लिए या कोई ऐसी कुछ शिक्षा हमें दी गई है, मतलब इसका रूट, मतलब जिम्मेदार कौन है ये आप करो ना। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल मैन। मतलब जो आप कह रहे हो, मैं तो खाली उसको एक शब्द दे रहा, इसीलिए तो ये हाल है हमारा भैया। अभी देखिए ये, हाँ जी जी, ये इरिस्पॉन्सिबल इस गेट के बाहर कोई बोले तो मारेंगे पकड़ के उसको। लेकिन यही खुशहाली हमारी कि हम सबको स्वीकार करते हैं। ये तो देखो, मानव एक सामाजिक इकाई है, ये हम एक व्यवस्था के लिए हम सब लोग मिलके जब बैठ के बात करें तो सब लोग सुन पा रहे हैं। वन टू वन बात करने जाओगे तभी लड़ाई हो जाएगी, तो वन टू ऑल में सब चलता है ना। चाहे नाम आप जैन साहब का लो, शर्मा जी उसमें समाये हुए हैं, है ना। चाहे नाम आप किशन भाई का लो, है ना, उसमें कोई दूसरा समाया रहता है, सब समाया हुआ, माना जाती है अविभाज्य। तो यहाँ झेल जाते हैं उसको, क्या सब मेरे को थोड़ी करें, है ना। तो अपना पराय की सीमा थोड़ी विलय होती है तो चीज़ें सुन पाते हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि आप तब सुन पाते हैं जब आपको ये पता रहता है कि इसमें इंटेंशन प्रीहित लाभ का नहीं है, कहने का इंटेंशन न्याय के लिए है, जागृति के लिए, तभी उसी की रोशनी में आप सुन पाते हैं। यदि आपको इतना सा भी डाउट हो जाए कि शायद ये अपने आपको अधिक बताने के लिए कह रहे हैं, आप एक मिनट भी सुनने वाले नहीं, आज अभी क्या एक साल बाद भी नहीं सुनने वाले। तो हमारे में जब तक सामने वाले में न्याय की दृष्टि हमको दिखती रहती तब तक हम अपना मूल्यांकन कराने के तैयार रहते हैं कि कर दे यार, बहुत अच्छा लग रहा है ना, पेट में दर्द कम हो रहा है, जितना कर उतना कर, है ना। हम आगे रह के अपना पेट वहाँ खोल देते, कर ऑपरेशन इसका, है ना। कब तक? जब तक हमको पता चले कि डॉक्टर में है ना न्याय की दृष्टि, अपना पराया नहीं है, अपना पराया हुआ तो जैसे तैसे लेके भाग जाएंगे वहाँ से, है ना, आधा अधूरे में भाग जाएंगे। यही मानव का ब्यूटी है महाराज, ये बात कोई किसी को कह नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, यहाँ पे क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि एक न्याय की दृष्टि क्या चीज़ होती है, उसका एक आपको भास आभास हो जाता है, अनुमान होता है यहाँ पे। और जब तक वो जिंदा है, यहाँ से भी जीने में भी, वहाँ सुनने में भी, तब तक देखिए आप ये सब बातें हम लोग उत्सवपूर्वक इसको झेल जाते हैं, ये ठीक बात है ना। तो न्याय की दृष्टि आते से हमारे में अंदर, सबके अंदर उदारता आने लगती है, हमारे में गुणात्मक वृद्धि होने लगती है, हम अपनी गलतियों को सुनने लगे। यार कोई माई का लाल सुना के दिखाए, है ना, लेकिन अब हम सुनने लगे। यही तो आदमी में खुशहाली की बात है, यही तो संभावना है कि हर आदमी सुनना चाहता है ना, कहने वाले को नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो लोग नाराज हो जा रहे हैं। समझना चाहता है, सुनना गाय के लिए, समझने के लिए। तो जो कह रहा है वो खुद ही नहीं समझा तो कैसे समझाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर शरीर यात्रा इतनी और इसी भी इसी की एजुकेशन हो जाए तो क्या हो गया फेल, है ना। तो ये तो सब प्राकृतिक विधि से हो रहा है, ये सारा कुछ तो प्राकृतिक विधि से हुआ। एजुकेशन का काम था कि ये यहाँ पर थोड़ा डिटेचमेंट करता कि भाई ऐसा नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो बता ही रहा है कि मैं तुम शरीर नहीं हो, वो तो जीवन ही बता रहा है आपको, है ना। आपको कोई शरीर मान के जिए तो आपको स्वीकार नहीं है। और शरीर में जो भी रिबाउंड इफेक्ट है, जो मेदस तंत्र एक एक एक इमेज आपको क्रिएट करके देता है कि आप शरीर नहीं हो भैया, इतना तो करते ही है। और इसीलिए आप में कन्फ्यूजन भी है, यदि आप अपने आप को पूर्ण रूप से शरीर मान ले तो क्या कन्फ्यूजन है आपको, क्या दिक्कत है, है ना, क्या दिक्कत है आपको। भ्रम का मतलब है कि आपको लगता है ऐसा है लेकिन आपको लगता है ऐसा नहीं भी है, उसी का नाम भ्रम होता है ना। आप ही को लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं दूसरा क्या हूँ तो पता नहीं, तो शरीर नहीं होगा लेकिन लगता तो नहीं है, लेकिन क्या हो तो नहीं पता तो होगा लेकिन मन तो नहीं मानता, जिसको बोलते ना मन नहीं मानता है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि पता नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूजन है जिसको हम लोगों ने पहले दिन बात किया था कि जीवन में इसका प्रतिबिंबन है अस्पष्ट, इसी का अस्पष्ट प्रतिबिंबन है ना। ध्यान देने से स्पष्ट होता है, ध्यान देने का तरीका क्या हो गया, एजुकेशन। एजुकेशन क्या कर दे रहा है आपको, आपकी कल्पनाशीलता को आप ही में नियोजित कर रहा है विद गाइडेंस कि किस तरीके से ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि अधूरी कल्पना के साथ कल्पना मिला दी तो पूरी होगी, ऐसा नहीं। अधूरी कल्पना थी वो, उसको हमने पूरे जागृति के प्रस्ताव के साथ फिर कल्पना को ऐड करने से हमारे को हमारे में स्पष्टता हो जाती है। तो शिक्षा की, शिक्षा का कुल कार्यक्रम कितना है, हर बालक को आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से मुक्त कराना। अगर इस लेवल पर हम शिक्षा को देख रहे हैं तो तीनों बंधन से मुक्ति होने है। तो किसकी गलती, परंपरा पहले दिन ही कहा भाई देवन आप याद करिए, यही कहा परंपरा का अधूरापन ही हमारे में दुख है भाई, कई बार कह चुके हैं उसको, है ना। एक इंडिविजुअल की गलती थोड़ी है, ये तो नेचुरली हो रहा है सब, है ना। तो अब ये होना कि एजुकेशनली जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, नेचुरली जो होना था वो हो रहा है, तो अभी आशा से निराशा हो रही, तो अभी नेचुरली को हम थोड़ी करते रहे भैया, होगी निराशा। अभी एजुकेशन ठीक से जुड़ने के बाद अब आशा से आशा की तरफ, आशा से संभावना की तरफ जीने की बात बनेगी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही। तो शिक्षा और व्यवस्था का वो रोल है कि, है ना, हमको यहाँ पर इन बंधन से मुक्ति कराए, इसी का नाम भ्रम है। तो भ्रम और भय से मुक्ति कुल मिला के जागृति की बात हुई। तो एजुकेशन और व्यवस्था काय के लिए चाहिए अपने को, भ्रम से और भय से और मुक्ति के लिए, जागृति से युक्ति के लिए। ये बात समझ में आती है, आयुषा जागो, ठीक समझ में आ रही है। यहाँ तक का ये पूरा कार्यक्रम है, इसको ठीक से आप मनन कर लीजिए तो कल हम सुबह, है ना, जागृत मानव के में क्या क्रियाकलाप होते हैं वो भी समझ लेंगे, फिर एक चार्ट और बनाएंगे कि अध्ययनशील मानव को क्या क्रियाकलाप करने हैं और किस प्रकार से क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो वो तीनों तरीके से स्टेटस ऑफ जो जीवन है वो हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कर लीजिए। यहाँ पर, यहाँ पर अधूरी इच्छा क्यों कह रहे हैं कि मानव में ही, मानव में चार चीज़ें हैं, रूप है, गुण है, स्वभाव है और धर्म है। तो स्वभाव धर्म की स्पष्टता इसमें नहीं हो पा रही है, तो क्या हो गया कि रूप गुण के आधार पर ही मैं अपने रूप और गुण से सुखी होना चाहता हूं, तो अब क्या रूप गुण को और फिर प्रकृति में भी रूप गुण है, उन सभी चीजों को रूप गुण को मैं समझ पा रहा हूं खाली। तो रूप गुण को समझ गया तो ज्ञान मान लिया, और उससे जो भी इच्छा बनी वो अधूरी इच्छा बन गई, तो अधूरी इच्छा बनने से इच्छा बंधन हो गया, अब वो पूरा नहीं हो सकता है। हम सब सुखी होना चाहते थे यहाँ आने के पहले से भी, तो हमारे पास प्लान नहीं था क्या, था, बट उस प्लान का कंटेंट क्या था, किस पे बेस्ड था, वो इन्फॉर्मेशन कितनी थी, रूप की और गुण की, है ना। रूप क्या चीज़ है, रूप क्या है, आकार, आयतन, घन, रंग, रूप, ये इसको हम रूप कहते हैं, है ना। ये बिल्डिंग का एक रूप है, आकार है, रंग है, किसी प्रकार का ठंडा गर्म नरम जो भी करता है, ये सब एक प्रकार का रूप है। हम इससे सुखी होने की सोच लिए क्योंकि सच्चाई को इतना ही देखें। गुण क्या है, गुण को फिर से देखेंगे तो एक एक इकाई का दूसरी इकाई पर प्रभाव, जैसे मैं एक तरीके से बोलता हूँ तो आप पे एक प्रभाव पड़ता है, आप एक तरीके से सुनते हो हमारे पे एक प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे का कोई प्रभाव पड़ता है हमारे को, हम सोचे इस प्रभाव से हम सुखी हो जाएंगे। एक तो हम सोचे कि ये रूप से सुखी हो जाएंगे, दूसरा एक दूसरे का, किसी ने गाना गा दिया, किसी ने मफिन बना दिया, किसी ने कुछ सब्जी बनाई, ये सब एक प्रकार के गुण हैं। तो हम सोचे इन गुणों से हम सुखी हो जाएंगे। भाई रूप मत देखो, गुण देखो, गुण ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दीदी शादी करते समय? रूप नहीं देखना है, गुण देखना है ना। मतलब कुछ लोग उससे भी नीचे हैं जो सिर्फ रूप ही देख लेते हैं। तो गुण देखो, तो गुण गुण में चला गया स्किल्स। अभी क्या करें कि रूप गुण भी देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, आधा अधूरा है कार्यक्रम, है ना। तो मानव रूप गुण पूर्वक सुखी नहीं है। तो यदि हम अपने में रूप गुण का महत्व देते हैं तो वो पूरी प्रकृति में है, क्योंकि मानव सबसे बड़ी इकाई है। तो पूरी प्रकृति को हम रूप गुण के आधार पर देखते हैं। ऐसे रूप गुण के आधार पर जो भी हमारे को प्रकृति के बारे में समझ में आए वो भी अधूरा ज्ञान है ना, और ब्रह्म वशिष्ठ को पूरा ज्ञान मान लिए, और मानव के बारे में जो भी समझ में आए वो भी अधूरा ज्ञान, ब्रह्म वशिष्ठ को हम पूरा ज्ञान मान लिए, और इस ज्ञान के आधार पर हमारा एक्शन प्लान बना, इसको हम कह रहे हैं इच्छा, और वो इच्छा अधूरी इच्छा हो गई, और अधूरी इच्छा होने से हम इच्छा बंधन में फंस गए, क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले से अधूरी है। जैसे एक उदाहरण, उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक उदाहरण करते हैं कि 30 दिन का हमने अध्ययन शिविर लगा दिया और हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि लोग आएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाना सबको अच्छा लगता है, खाना खा के लोग सुखी होते हैं, बढ़िया डॉर्मेटरी में कूलर लगा दो और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया जोक सुनाओ, टाइम से खाना खिलाओ, हमारा शिविर सफल हो जाएगा, है ना। 30 दिन में आप भी खुश हो जाओगे, हम भी खुश हो जाएंगे। यदि इतना मान के हम प्लानिंग कर लेते हैं तो ये कौन सी इच्छा हो गई? अधूरा प्लान, अधूरी इच्छा। ऐसी अधूरी इच्छा यदि पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? पिटाई होगी, है ना। पहली बात तो पूरी नहीं होगी, बीच में लोग समझ जाएंगे कि लफड़ा क्या हो रहा है। क्या आप सोच सकते हो 30 दिन आपको 4 घंटे रोज कपिल कपिल के शो में बिठा दिया जाए, 30 दिन तक आप 4-4 घंटे बैठ सकते हैं, है ना, बैठ सकते हैं? दुनिया का कोई कॉमेडियन आ जाए तो भी नहीं बिठा सकता आपको 4 घंटे रोज, रहने दे रहे भाई, है ना। तो ये समझ में आया कि अगर ऐसे प्लान कर लिया है तब तो ये बात पूरी पड़ने वाली नहीं है। तो अधूरी इच्छा कर ली हमने, तो उससे जो कुछ भी उपलब्धि हम चाहते हैं वो पूरी हो सकती है क्या? काम तो पूरा हो गया लेकिन हमारी तृप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से जीने में क्या बना ये भी समझ लो। ऐसे जीने से क्या निकल के आया? इस प्रकार से जीने में क्या निकला कि अधूरा ज्ञान। अब ज्ञान कोई अधूरा हो सकता है क्या? लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं क्योंकि 4 चीजें होती हैं इसलिए अधूरा ज्ञान लिख लेते हैं। अधूरा ज्ञान से क्या हो गया? योजना बनी, पहले तो लक्ष्य बनाते हैं। अधूरा ज्ञान तो लक्ष्य का निर्धारण कैसा होगा? अधूरा के पूरा, और इसके आधार पर योजना, उसके आधार पर कार्यक्रम, उसके आधार पर फल आ गया। अब क्या हो गया? अब ज्ञान के स्वरूप में अधूरा था तो लक्ष्य अधूरा होगा कि पूरा? तो ये भी अधूरा। योजना अधूरी, मैं अधूरा, तू अधूरी, फल भी अधूरा। अधूरा फल का मतलब ही होता है दुख। अधूरा फल का मतलब क्या होता है? सब तो ठीक हुआ लेकिन, ये लेकिन जो है ये क्या है? अधूरा फल है। शादी हो गया, हाँ बढ़िया हो गया, क्या हुआ? सब बढ़िया हुआ लेकिन लड़का तो बीच में नाराज हो गया। अभी क्या हो रहा है? बियाँ बीवी पट रही, हाँ पट रही, सब बढ़िया चल रहा है, नौकरी सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये जो अधूरा फल है यही हमारे लिए दुख है ना। ये बात समझ में आई? तो इच्छा जो भी है ये इसके आधार पर इच्छा बन रही है। इस प्रकार से क्या निकला कि काम कार्यक्रम तो सब सफल होते जा रहे हैं, पूरे होते जा रहे हैं, कार्यक्रम पूरे जा रहे हैं, लेकिन उसके फलन में जो कुछ भी हो रहा है और जो फल आया वो स्वीकार ही नहीं हो रहा है क्योंकि अधूरा फल आया। बच्चा बड़ा हो गया, हाँ बढ़िया हो गया, नौकरी लगी, लगी पढ़ाई तो अच्छा करता था, पढ़ाई किया ना, डिग्री लगी, नौकरी हो गई, फिर क्या हो गया? लेकिन व्यवहार नहीं है उसका ठीक, अब करे भी क्या बेचारा, बड़ी परेशानी। लेकिन इस विधि से क्या हो गया? अधूरी इच्छा लेके हम काम कर रहे हैं। ये हमको समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो इसका विकल्प ठीक से समझ में आएगा कि इच्छा पहले पूरी कर लो आप। पूरी इच्छा पहले तृप्त हो जाएगी, हो जाएगी, उसका नाम जागृत मानो, फिर काम करेंगे, पेट भर के काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक जितने बात हुई, कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, फिर आज का सत्र यहीं पूरा करेंगे, 9:30 बज गया। हाँ जी, कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी। तो शरीर को पोषण चाहिए? शरीर को पोषण नहीं चाहिए, है ना, ये तो आपको उसको पोषण देना होता है, आपकी जरूरत है जीवन। शरीर को क्या पोषण चाहिए? ठीक, हम उसको परिभाषा देते हैं कि शरीर को ये चाहिए वो चाहिए, हमारे किसी काम के लिए। शरीर को तो कुछ चीज़ें कम लग रही हैं, खाने पीने को कम लग रही है, इतने तो है। पोषण नहीं, कुपोषण सुपोषण कौन परिभाषित करेगा? इसका मतलब ये है दीदी, भाई जीवन को सुख चाहिए, जीवन को सुख चाहिए, शरीर को सुविधा चाहिए। ठीक है, खाना मिल गया तो सुविधा, ज्यादा मिल गया तो असुविधा, कम मिला तो असुविधा, है ना। और अगर सुविधा ठीक मिली तो स्वस्थ हो गया, उसको आप पोषण कहते हैं, उसमें कह सकते हैं कोई बुराई नहीं, लेकिन कुल मिला के पोषण की परिभाषा हमारे पास है ना, जीवन के पास, शरीर के पास थोड़ी परिभाषा है। ठीक है, तो जड़ प्रकृति, इसको जड़ चाहिए।